اور لوکاں وچ وی کفر دا کام پھیلاوے لیکن زبان دے اوتے نام استعمال اسلام دا کرے. حضور پاک نے اس نو اپنی امت واسطے سب تو بڑا خطرہ قرار دیتا ہے. علامہ نے اپنے شعر دے اندر اس حقیقت نو بیان کیتا ہے کہ اسلام دا نام لے کے ابو لہب دی برادری لوکاں وچ کفر پھیلان دی پھرے گی. کام کفر دے پھیلان گے نام اسلام دا لین گے. میری گل تے توجہ ہے نا. نام اسلام دا لے کے تو پھیلاون گے کی کام کفر دے گلاں کفر دیاں نام اسلام دا گل اسلام دی. کام کفر دے گلاں کفر دیاں نام اسلام دا گل اسلام دی. یعنی دوجے لفظاں وچ ایڈے لانتی ہونگے تے لانتی ہیں کہ کفر دے کام دے اوتے اسلام دا لیول لا چھڑ دے. یہ فتنہ بڑا سخت ہے. جدو اسلام دا نام لے کے کفر پھیلایا جاوے عوام الناس واسطے مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ پھر پچھان نہیں کر سکتے کہ کفر ہے یا اسلام ہے کیونکہ اس تو لیول جو اسلام دا لگا کھڑا. ایسے سنگیو علامہ دے شیر دی روشنی چ تساں حضرات اساں حضرات اس فتنے چ مبتلا ہوئے پئے ہاں کہ جتھے بھی کوئی کفر پھیلا رہے ہیں نا خبیث اس نام تے لیول اسلام دا رکھیا ہویا ہے. ہن میں جناب دے سامنے چند مثالاں پیش کراں گا تاکہ اقبال دا اے شعر جڑا وہ بھی واضح ہو جاوے تے تہاڈے سامنے انج دے فتنے بھی واضح ہو جان تاکہ فتنے وچ تسا بچ نہ فتنے دے اندر تسا پھس نہ جاؤ. پھسے تے پے ہو تے نکل آؤ گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن دیکھو سائیں کہ گل کفر دی کم کفر دا کم گل کیڑی ہوندی ہے تانوں سمجھا چھڈا موٹی جی گل. کفر دا کم کفر دی گل کس نو آکھو گے جس نو کافر پسند کرن جیڑا کم جیڑی گل کافر پسند کرن گے اس نو آکھنا کفر دا کم کفر دی گل. کیونکہ جیڑی گل نو کافر پسند کرن نا اس نو خدا رسول پسند نہیں کردا وہ اسلام وچ پسند نہیں ہو سکتا. جیڑی گل نو کون پسند کرن کافر. جاہلیت اسے نو آکھیا جاندا جاہلیت اسے نو آکھیا جاندا ہے. تساں جاہلیت دا معنی سمجھدے ہو جڑا بندہ نہیں پڑھ سکدا نہیں لکھ سکدا وہ جاہل ہے جی. لیکن اسلام دی زبان وچ اس نو ان پڑھ کہہ دیندے. اسلام دی زبان وچ اس نو جاہل نہیں آکھدے. جاہل اسلام دی زبان وچ اس نو آکھدے نے جیڑا بندہ کافراں والا کام کرے کافراں والی گل کرے اس نو اسلام وچ کیا آکھدے نے جاہل. باوے جتنا مرضی پڑھیا ہوئے جو مرضی سکھیا ہوئے ساری شرح سکھ گیا ہے لیکن وہ کافران دے کم کر دے کافران آلی گل کر دے کافران دے کام نو پسند کرتا ہے، کافران دی گل نو پسند کرتا ہے، ایسے بندے نو اسلام دی زبان ہے جاہل، اور اس دے کام نو جاہلیت آخد. اس دی موٹی دلیل ویکھو، اللہ تعالی قرآن پاک وچ فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا، سبحان اللہ، عورتاں دا غیر مردان دے اگے بے پردہ ہونا، عورتاں دا غیر مردان دے سامنے اپنے محاسن اپنے زیب و زینت نو ظاہر کرنا، اتنو قرآن مجید نے جاہلیت فرمایا. کی فرمایا؟ قرآن دے چٹے صاف لفظ نے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا، پہلی جاہلیت دیاں عورتاں دا کم سی وہ اپنا زیب زینہ سنگار غیر مرداں دے اگے ظاہر کر دیاں سن، اپنے آزائے حسن نو غیر مرداں دے سامنے ظاہر کر دیاں سن. اسلام نے انہاں دے اس کم نو جہلیت تک کم فرمایا. کی فرمایا؟ ہوں جیڑی عورتوں وچ یہ گل ہوے گی، وہ بھاویں ساری شریعت پڑھیا ہون گیاں، اسلام دے مطابق وہ جہل نے اور انہاں وچ جہلیت. یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ جڑا تساں معروف مانا مشہور کر دیو جہل دا، وہ غلط. جہل دا ایمان نہیں جہاں پڑھ لکھنا جانے، جہل دا ایمان ہے جس کے کول کافران دے کم ہون، کافران دا پسندیدہ کم جس بندے وچ ہوئے گا وہ کون ہوئے گا؟ جہل. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے اسلام دی رسی تندیاں تندیاں کر کے اس لیے توڑ دیتی جانی جس لیے مسلمانوں دے رہبر جاہلیت دے کماں نوں نہیں پچھانن گے، انہیں چے تمیز نہیں ہونی کیا کم جہلیت دا ہے اور اسلام دا ہے. وہی رہبر ہون گے، وہی پیشوا ہون گے جیڑے اسلام دا لیول لا کے اسلام دی چھاپ لا کے کفر پھیلاون گے. انہوں نے بارے اقبال فرمایا ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی. ہوں دیکھو دوستو، موٹیاں گلاں تھان سمجھانا، کہ باڈی بلڈر کراٹے کچھیاں پا کے چھوٹیاں چھوٹیاں تے لڑدے سکھدے پین، باڈی بلڈر پہ بن دے انہاں باڈی بلڈنگ دے جناب مطلب بڑے بڑے کلب بنائے ہوئے ہیں. اور باہر حدیث پاک لکھی ہے کام ننگا ہو کے جڑا ہے کام کردے پین، کام انگریزاں دا ہے. مقصد انہاں دا کی؟ مقصد سارا غلط تے کفر دا. جیڑے باڈی بلڈر بنتے ہیں اپنا جسم بنا دین ڈولے شولے بنا دین، تو سب کیوں بن گئے؟ انہاں خبیثاں دا مقصد کیوں ہوندا ہے؟ ایک تے اے کہ ساڈے تے عورتاں عاشق ہون، غیر عورتاں نو اپنے ال مائل کرنا، ایک اے نیت وی انہاں دی کفر دی. دوسرا مقصد تکبر آکڑ غرور، بازار چوڑے خاں بن کے چلانگے، لوگ سان ویکھن گے ساڈے ڈولے اتنے موٹے نے، ساڈی باڈی ایڈی چوڑی. یہ ارادہ نیت بھی کفر دا، حرام کام دا، تکبر حرام. تیسرا انہاں دا مقصد کہ مسلمان جس جڑا کوئی کمزور ویکھاں گے انہوں کٹاں گے ماراں گے لڑاں گے اپنے انہوں کٹنا انگریز نہ لڑن دی انہوں خبیصہ کدھی سوچنی نہیں ہوئے انگریزی ٹٹو ہونا کی انگریز نہ لڑن دی سوچنی وہ سوچ دے ہیں اپنے نہ لڑن ہن سارے مقصد خبیث نے کافرانہ نے طریقہ کافران دا ہے لیکن باہر لکھی کھڑے المومن القوی احب عند اللہ من المومن الضعیف حدیث پاک لکھی کھڑے نے حدیث پاک باہر لکھ کفر دے کم واسطے حدیث لکھی کھڑے نے کہ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ نو کمزور مومن نالوں زیادہ پسند ہوندا ہے ہن وہ مراد کی لئی کھڑے نو آپ بھئی اسا جو کرنے پئے یہ اس حدیث دے مطابق پہ کرنے ہیں حالانکہ کام کفر دے لکھی خبیث حدیث کھڑے نے وہ نبی پاک دا دیوا لے کے تے ابو لہب دی نسل اگ لان دی پھر دی اسلام نو استعمال کر کے کفر پہ پھیلان دے حالانکہ حدیث پاک دا مطلب کی ہے حدیث پاک دا مطلب یہ ہے کہ طاقت ایمان دی طاقت رکھن والا سبحان اللہ ایمان دی طاقت رکھن والا مومن کمزور ایمان والے مومن نالوں اللہ تعالی نو زیادہ پسند ہوندا ہے سمجھ آ رہی نہیں کہ نہیں آ رہی حدیث مصطفیٰ کریم دا مطلب یہ ہے کہ طاقتور مومن کیا مطلب یعنی ایسا مومن جس دا ایمان قوی ہے وہ اللہ تعالی جسم قوی نہیں ایمان قوی ہے اللہ دے محبوب نے ایمان دی قوت دی گل کیتی ہے لیکن انہاں خنزیراں نے جسم تے وڈ دے طاقتور ہون چا مانا کیتا ہے اگر یہ گل ہوئے حضرت صدیق اکبر کمزور جسم والے سن جھارا پہلوان تگڑے جسم والا سی ایمان نال دسو اللہ تعالی نو کیڑا پسند ہونا بولو بولو مرو حضرت صدیق اکبر زیادہ پسند ہوئے گا یا جھارا پہلوان کیا ہوں ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ڈیڈا ہوئے تو ایمان داگوں اندروں اکا نہ مراد گیا گزریا ہوئے ہے جی اللہ تبارک نہ انہوں آخرت دی فکر ہوئے نہ اس اللہ تعالیٰ تے یقین ہوئے نہ دین تے یقین ہوئے ہے جی ایمان لوگ کمزور ہے جی بھوک دے ڈر پیا ہے ہاں جی کافرہ تو گھبرا دے کہ ساری ایمان دیا کمزوریاں اس سے پائیا جاندیا ہیں بدعمالیاں اس سے پائیا جاندیا ہیں اور ایک ایسا مومن لیکن جسم دا تگڑا ہے اور ایک ایسا مومن ہے جیڑا کمزور ہے جسمانی طور تے میاں شیر ربانی کی کو طاقت والے جن کنے وڈے جی ویڈ والے سن ہاں جی میاں گھنگ شریف والے کنے وڈے کو ویڈ والے سن ہاں جی لیکن جسمانی طور تے اللہ دے ولی کمزور ہوندے نے بھاویں لیکن ایمان نال دسو کو کہہ سکدا ہے کہ اللہ دے ولی نالو پہلوان جیڑا اللہ تعالی نو زیادہ پسند ہوے گا ہے لیکن کڈے خبیث نے کہ رسول یارو یاد رکھو کہ گناہ کرنا اور ہے لیکن حضور سرکار دے قرآن حدیث کا مطلب غلط بیان کرنا جان کے کفر دے حق وچ لے جانا یہ تے کفر ہے یارو اتنا خباثت کہ اللہ دے محبوب دا فرمان کسے واسطے سی او سی ایمان واسطے انہاں جسم واسطے لانتیاں لیندا ہے ہاں جی اے ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی ابو لہبی ابو لہب آگ لگانا پھر دے حضور دے چراغ نال کیسی عجیب گل لے ہے جی ہن اے گل سمجھ آ گئی نے کہ نہیں آئی اے حدیث دا مطلب سمجھ آ گیا نے کہ نہیں آیا طاقت ایمان دی طاقت رکھن والا کمزور ایمان والے نالوں اللہ تعالی نو زیادہ پسند ہوندا ہے بھاویں جس میں کمزور ہوئے بھاویں تگڑا ہوئے کہ جیڑا بندہ ایمان دا کمزور ہے بھاویں جس میں تگڑا ہے تے بھاویں جس میں کمزور ہے اللہ تعالی نو او پسند نہیں کوئی سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ اسی طرح سجڑوں اسی طرح ادھر ویکھو

تے کوئی جاہل بے وقوف آکھے گا کہ یار ویکھو تے صحیح ڈبی تیلیاں والی ہر کسے دے گھر دے اندے کول ہے تے کی انہوں آکھاں گے نا مراد آ ڈبی تیلیاں والی تے ہے ویکھ کام کی کردا پھردا ہے یہ تے لوکاں دے جھگے ساڑدا پھردا ہے او مرو نا قرآن دا حدیث دا گلا حدیث قرآن دیا تے لانیاں کفر دے کماں تے جہل اے ویکھ دے لو قرآن حدیث لئی پھر دے اے نہیں ویکھ دے کہ دین دے کی پھر دے سبحان اللہ ان صفائی ادھا ایمان بنا کے صفائی ادھا ایمان آ کے نبی دی حدیث مروڑی سرکار دے فرمان نو بدلے غلط مانے لے نے لیکن استعمال انگریز دے کام واسطے کیسی عجیب گل ہے کہ کام ایک چلے ہیں لندن تو واشنگٹن تو انگریزاں تو اگوں ملا تو پیر تو عوام یا حاکم حدیث رسول دی جوڑی بیٹھے ہوں ویکھو انہاں دے خبیر خباستہ ویکھو نبی پاک سرکار دا فرمان ہے الخلق عیال اللہ الخلق عیال اللہ انہیں عیال عیل دی جمع ہے عیل عیلتن تو بنے ہے عیلتن بمانا محتاجی اس دا ترجمہ بنے گا مخلوق اللہ دی محتاج یہ معنی بنے گا اس معنی کو شک ہے وہ غلط گل ہے لیکن ویکھو خبیث ملا کس خبیث پروفیسر کس گل کس کام دے اوتے تے کس گل دے اوتے اس حدیث نو لائی کھڑن سکول دی 11ویں دی کتاب وچ لکھے کالے گورے انگریز خدا دے بچے نے کالے گورے انگریز خدا دے بچے نے نعوذ باللہ ہن کئیاں مفتیاں آکھے مفتیاں نے نال گل کیتی نا انہاں آکھیا جی حدیث وچ نہیں آندا مخلوق اللہ دا کنبہ ہے حدیث سی مخلوق اللہ دی محتاج ہے انہاں خبیث دے بچیاں چٹے کفر دے اوتے او ایمان نال دسو خدا دے بچے آخرے کفر ہے یا نہیں کسے نو خدا دا بچہ آکھ سکدے ہو عیسائیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا دا پتر آکھیا ہے قرآن نے انہاں نو کافر قرار دیتا یہودیاں نے حضرت عزیر نو حضرت عزیر اللہ دے نبی سن یہودیاں حضرت عزیر نو اللہ دا کیا آکھیا ہے عزیر ابن اللہ قرآن چایا کھڑا ہے کہ یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے یہودیاں نو اللہ تعالیٰ کے قرار دیتا ہے بولو ہن ایمان نال دسو رسولاں تے نبیاں وچوں اگر کسے نو اللہ دا پتر آکھیا جاوے تے اللہ تعالیٰ اس قوم نو کافر قرار دے وے لیکن کڈے لانتی ہیں کہ پوری مخلوق نو یا انگریزاں نو خدا دا بچہ آکھنا تے موڑا آکھنا حدیث رسول اچھی میں آیا ہے حدیث رسول چو رب دے بچے ثابت کرنے اے کفر ہے یا نہیں اے ہو حدیث رسول دی استعمال کفر تے پیون دی حدیث رسول اللہ دی مطلب کچھ سی معنی کچھ سی اور استعمال کتے پہ کردر خبیث خدا دے بچے آکھن تے حدیث استعمال پہ کر دے اے ابو لہب دی نسل نبی پاک دا دیوا لے کے تے ایمان نہیں پسار دے لوکاں دا بے شک کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی سبحان اللہ نعرہ زندہ باد توجہ ہے سبحان اللہ ذوق نال بولو سبحان اللہ ہوں سمجھ لے جاؤ میں تھانوں چھتی چھتی نال نا گلا کٹ کٹ کے سمجھا چھڈا کہ ویکھو کتھے کفر دے اتے اسلام دی گل آئی کھڑے نے کم اگے کفر دا نبی پاک سرکار دے زمانے اخلاص دے اندر توجہ آپ دے زمانے مبارک تو بعد مسلمانوں دیا چند بیبیاں بڈڑیاں مائیاں توجہ میری گل تے بڈڑیاں مائیاں جنگ دے دوران اپنے مردان نال اپنے مردان نال تشریف لے جاندیاں سن خیمیاں وچ بیٹھ کے اپنے مردان نال روٹی پکاونی زخمی آ گیا ہے اس دی دیکھ بھال کرنی اپنے مردان نال مائیاں بڈڑیاں اگر کوئی نوجوان تے اپنے مرد نال تشریف لے چلیے باپر دے خیمے چے فقہا کرام نے ساڈے لکھیا کہ اگر بڑیاں عورتاں بیبیاں مائیاں مردان نال جاندیاں تے جنگ دے دوران روٹیاں پکاندیاں ہیں مرد زخمی ہونا دی دیکھ بھال کر دیاں ہیں تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں لیکن دیکھو جو ہسپتالوں میں اج نرس ہیں اسلام دی وہ گل لے کے تے نرساں تے چسپا کیتی کھڑے حالانکہ نرس بڈڑی رکھدے نہیں نرس چاہیے انہوں کولی عمر والی لڑکی ہوں 11 سال 15 سال تو شروع کر دیں جو ہی عمر ذرا چوکھی ہوتی انہوں ریٹائر کر چڑ دیں پھر یہ غیر مرد پھر ننگے پھر انہوں کی تربیت وہ ساری گندے تے فحاشی دے طریقے نال ہوئے انہاں بے حیا عورتوں نوں بے حیا عورتوں نوں قیاس کرنا انہاں پاک عورتوں تے پردے دار عورتوں تے بڑڑیاں مائیاں تے انہاں نوں استعمال کرن بنا دی خاطر ہاں جی پھر سرخیاں پاؤڈر لا کے سر ننگے جاتے ڈولے ننگے اے حال ہوئے انہاں دا ہاں جی تے بدکاریاں عام ہومن تے بدکاریاں دا ذریعہ انہاں نوں بنایا جاوے لیکن ویکھو اسلام دی گل نوں کتھے بے حیائی دے کم تے استعمال کیتا جا رہا ہے اے طریقہ انگریزاں دا پہ اسلام وچ کدی نرساں نہیں چھڑوندیاں ہاں جی نرساں ہو اسلام دیاں بیبیاں مائیاں دائیاں اما حلیمہ وانگو ہو سبحان اللہ اے بے حیائی تے زنا پھیلاون دا ذریعہ اے بیماریاں پھیلاون دا ذریعہ اور او سن ہاں جی اسلام دے دائرے وچ رہ کے تے جناب جی اپنے مرداں تے جیس طریقے نال خدمت کرن دا ذریعہ کڈا فرق اے اے فرق کے نہیں سنگیو لیکن انہاں ظالماں کسے خبر تھی کہ لے کر چرا گئے مصطفی بھی جہاں میں آگ لگاتی پھر گی بولہا بھی اے کم اے نرسا پسندیدہ ہیں انگریز دیاں تسی انہاں نوں آکھو اے بڈڑیاں مائیاں با پرد طریقے نال اپنے مرد یا وہ مرد جتھے فتنے کا کوئی خطرہ نہیں بڑھڑی مائی اتے تساں اس تو خدمت لے سکتے ہو بڑھڑی مائی کا نام چلو انہاں تہانوں آخنا پاگل ہوئے اصل بڑھڑیاں رکھنی سنت کولیاں چاہیے ہوں ویکھ لو انہاں دا بڑھڑی مائی نہ رکھنا یہ دلیل اس بات دی کہ وہ لانتی زنا تے بدکاری واسطے استعمال پہ کر دیں لیکن نہ اسلام دا تو سجدوں دیکھو گے باہر ہی ہوئی آوے گا کہ اسلام میں بھی عورتیں ایسا کرتی تھی ایسا کرتی تھی اور گل سمجھا نہیں اور مثال دینا بیویاں پاکاں مسلمانہ دیا اما عائشہ صدیقہ توجہ اما عائشہ صدیقہ جیسیاں مائیاں پاک بیبیاں گھر اپنے بیٹھ دیا سن توجہ گھر اپنے بیٹھ دیا سن باہر نہیں سن جانی مردہ نے باہر بیٹھ کے بیبیاں پاکاں تو شریعت دے مسئلے پوچھنے بیبیاں نے پردے وچ بیٹھ کے صحابہ کرام نو یا تابعین نو پردے وچ بیٹھ اپنے گھر وچ بیٹھ کے او دروازے تو باہر او دروازے دے اندر باہر مسئلہ پوچھنے بیبیاں پاکاں نے وہ مسئلہ بیان فرما دینے توجہ سبحان اللہ وہ مسئلہ بیان فرما دینے سبحان اللہ ہن ایک پاسے کہ اسلامی کام میں جتھے خطرہ فتنے دا نہ ہوئے میں مثال دینا سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ کون امام مالک یہ شریعت دے ایک امام نے امام مالک رحمت اللہ علیہ جنہ حدیث دی کتاب سب تو پہلو لکھی موتا امام مالک جسنو آخ دے امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ گھر شریف تو بار حدیث پڑھانی آپ دی بیٹی مبارکہ اپنے گھر دے اندر حدیث مبارک زبانی و یاد کیتی ہونی امام مالک دے شگردہ وچوں اگر کسے شگرد نے امام مالک نو حدیث سنا دیا غلطی کرنی امام مالک رحمت اللہ علیہ دی بیٹی پاک نے گھر دے وچوں آواز مبارک دے کے ابو جی اپنے نو دسنا کہ غلط پڑی جاندہ ہے انج نہیں حدیث انج ہن دوستا کجا گھر وچ بیٹھ کے حدیث یاد کرنی اور باہر اگر کوئی غلطی کرے تو گھروں سخت تے کرخت لہجے دے نال اس دی اصلاح کر دینی حدیث دی کتھے اے گل اسلام دی تے کتھے عورتاں دا اج ووٹ لڑنا عورتاں دا اج سکولاں وچ جانا کتھے رلنا نچنا گانا اے ساری خباثت نو آکھنا کہ او اسلام دیاں فلانیاں بیبیاں اما عائشہ نہیں سی کردی ہوندی ہیں جی صحابہ نہیں سی کردی ہوندیاں ایمان نال دسو اے کتھے او پاک کم کتھے اے آج دی پنیتی ایک ہو گئی میں مثال دینا کہ کتنارے باریاں کرنیاں اپنے آلا پردے آلے ستر آلے بکھانے کتھے ایک کمینہ تے بغیرتی دا کم اور کتھے نالے آکھنا حضرت اما عائشہ حضرت خدیجہ حضرت صفیہ وہ یہ کر دیا ہوں دیا سن ایمان نال دسو کیا اے واقعی مصطفیٰ دا چراغ لے کے ابو لہب جگ نو سال دا نہیں پھر دا وہ آج دیئے بھی بے غیرتی نو اس حیاء والے کام کو ثابت کرنا کدہ وڈا ظلم ہے اسلام دے کام نو ایڈے کفر دے کام تے استعمال کرنا کتھے کلیاں تے کتھے او پاک بی بیا سبحان اللہ سمجھ آگی کہ نہیں آئی ہو خبیث دے پتر آکھ دین توجہ حضرت اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت طلحہ تے حضرت زبیر دی مولا علی سرکار نال کلیش جڑی ہوئی اس دے اندر اممہ عائشہ پاک نو بلایا گیا مصالحت دی خاطر کہ تسا تشریف لے آؤ تے صلح کراؤ اور اممہ جی کس حال سن توجہ اممہ عائشہ پاک ایک اونٹ دے کچاوے تے سوار تھا وہ کچاوا کینے نہ تھی جس طرح آج کل گڈی کار یا جیپ دی باڈی ہوندی اتو بند ایندے تے سجیوں کھبیوں شیشے نے شیشے وچوں پھر بھی دس دے اندے شیشے نہیں سن ہوندے وہ موٹے کپڑے دے نال چارے پاسوں بند ہوتا سی اما پاک اوٹنی مبارک بولتے اس طرح سوار نے اور جنگ دے دوران گئیاں ہیں صحابہ کرام نے بلایا ہے اور صحابہ بھی آپ دے رشتے دار نے اما عائشہ دے رشتے دار نے بلایا ہے صلح کران دی خاطر کہ تسا صلح کراؤ مولا علی اور طلحہ تے زبیر دے وچ اور اما پاک اس پردے وچ ہون اگو رشتے دار ہون اما پاک جان صلح کران دی خاطر ایمان نال دسو ایندے وچ کوئی پلیتی والا کم ہے نہیں کوئی برائی والا کم ہے نہیں لیکن اما پاک فرماندیاں ہیں میں بعد وچ اس گل تے وی روندی رہی ہوں کہ سن تے حکم ہے گھر وچ بان دا میں کی کم کیتا ہے بھاویں میں لکی سا جیویں مرضی سا جس حال لیکن پھر بھی میں گئی کیوں اما پاک پھر بھی توبہ معافی منگدیاں رہی ہیں ہن اسلام دا کم ہے یارو ایک پاسے ایڈا پاک کم ایڈا پاک لوکاں دا کم دوسرے پاسے آکھنا کہ اے جیڑیاں جناب اج ہاں جی محکمیاں دے وچ عورتاں لگیاں پھردیاں ہاں جی ووٹاں وچ اسمبلی وچ قومی اسمبلی صوبائی وچ ہاں جی پروفیسرانیاں بڑیاں پھردیاں غیر مرداں نال ناچ گانے بیٹھن کھلون ساری بے غیرتی کر کے ہاں جی وہ جیڑی چٹے ننگے زنا وچ مبتلا ہوئے حضور پاک نے فرمایا اکھاں دا زنا ویکھنا ہے کناں دا زنا سننا ہے زبان دا زنا بولنا ہے ہتھاں دا زنا پھڑنا ہے پیراں دا زنا چلنا ہے ایڈے زنا اکھاں دے ہتھاں دے پیراں دے انہاں زناواں وچ جیڑیاں مبتلا ہیں انہاں واسطے بیبیاں پاکاں دی اوڈی پاک گل کرنی ایمان نال دسو اے اسلام نو کفر وچ استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ باقی ہے کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چلا گئے مصطفی بھی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی وہ جھلا تو صرف لفظ تے بھول جانا ہے تو نہ خبیثاں دی زبان تے بھولیا بیٹھا ہے تو اے آنا ہے پیاو اسلام دی گل پہ کر دن قرآن پر دن حدیث پر دن تن پتا نہیں پر دے تے قرآن حدیث ان پر لانتی پر دے کیری تھا تے کھلوتے ہیں جو ہے اور سنو حدیث پاک ہے چاہیا خیر الناس سے مین فہر الناس اے پنجاب یونیورسٹی لاہور والی جڑی ہے نا اتھوں دے تمن خان پروفیسر جڑے نا انہاں ساریاں دا استاد سی ظہور اظہر اس دے منہ وچوں میں گل سنی سی قائد اعظم لائبریری جناح باغ لاہور اس سے حدیث پڑھی خیر الناس من ينفع الناس حدیث پاک کیے ترجمہ کیے بہترین آدمی افضل لوگ ہیں چو ہوئے جڑا لوکاں نوں نفع دے وے جڑا لوکاں نوں نفع دے وے افضل بندہ ہے توجہ انہیں حدیث پڑھی تو انہیں آکھیا سائنس دان جڑے ہیں نا سائنس دان یہ سارے افضل نے سارے لوکاں تو افضل نے ویکھو ویکھو سارے لوکاں تو سائنسدان افضل کیوں آکھے حدیث پاک کے جا گئے خیر الناس من ينفع الناس بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے, اور وہ دیکھو نفع دیتے ہیں تو بہترین ہو گئے. میں وچ سا اس جلسے, میں خود وچ سا, میں نے انہیں آخیا چشتی تو دعا مانگ, بڑی پرانی گل ہے تو دعا مانگ. میں آخیا جی چند گلا میں کرانگا, میں گلا اتے جڑیاں کیتیاں. پھر وہ پروفیسر انج نسیا جویں کان گلیل تو جاندا ہے. ہاں حالانکہ وہ پروفیسر طاہر القادری دا استاد ہے ظہور ابر جڑا, وہ انج نسیا جویں کان گلیل تو جاندا ہے. میں آخیا, میں آخیا سن, خیر الناس من ينفع الناس. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑا فرمایا پہلے نمبر تے ایمان والے واسطے فرمایا. کیوں؟ کہ نبی پاک جڑی گل کرتے ہیں وہ کافر واسطے نہیں کرتے, ساڈے رسول جڑے جڑی گل کرتے ہیں وہ مومن واسطے کرتے ہیں. کافر واسطے قرآن فرماندا ہے, قرآن اولئک ہم شر البریہ, کافر ساری مخلوق تو بدتر نے, جنہاں نو قرآن خود بدتر فرماوے نبی پاک کدوں سارے لوکاں تو افضل قرار دے سکدے نے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑا فرمائے خیر الناس من ينفع الناس, اس دا مطلب ہے مومن. کی مومن؟ اور سنو, پھر میں کہ نفع دو قسم, ایک دنیا دا نفع, ایک آخرت دا تے دین دا نفع. نبی پاک نے آخرت دے نفع دی گل کیتی ہے. کیا مطلب؟ جیڑا کسے دا دین سمارے گا وہ افضل بندہ ہوئے گا, جی دی تشریح دوجے الفاظ چاہی کھڑی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا خیر حکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور نے فرمایا تہاڈے وچوں افضل بندہ وہ ہے جیڑا قرآن سکھ دے تو سکھا دے. میں کیا بے وقوفا, اتے آخر دین دے فائدے دی گل ہے, دین دا جنہیں فائدہ دینا لوکاں نوں وہ افضل بندہ ہونا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے؟ تو ایمان نال دسو سنگیو, سائنسدان تہاڈی نگاہ وچ اللہ تعالی دے نزدیک افضل ہونا ہے یا میاں شیر ربانی؟ ایمان نال بولو. آئن سٹائن یہودی, آئن سٹائن یہودی جنہیں بم بنا کے لکھا بندے مارے, تو بما نہ لکھا بندے مار دن, تو بھاوے انہیں گڈیاں بنائیاں جو بنائے. میں تھوڑے تو پوچھنا, یہ دسو قرآن حدیث کی گواہی کے مطابق حضرت صدیق اکبر افضل نے یا آئن سٹائن یہودی افضل ہے؟ بولو, تھوڑا دل کیا آخر ہے؟ میاں رحمت علی گھنگ والے افضل نے یا انگریز سائنسدان افضل نے؟ کون چنگا ہے؟ ہوں یہ لانتی دسو, وہ حدیث لاون کافران تے جبکہ حدیث سی اللہ دے ولیاں واسطے. حدیث رب دے پیارے واسطے, اور لا کدھر دتی؟ کافر واسطے. ایک کام ہے پروفیسر دا, پروفیسر کنو آخد؟ اس آخد جیڑا مسلمانوں اسلام انگریز دی مرضی دے مطابق بگاڑ کے پیش کرے, تہذیب انگریزی سکھاوے, طریقہ سوچ انگریزی دے رہے, اتے چھاپ اسلام دی لاوے, انہوں آدھے پروفیسر. توجہ نہیں فرمائی نے؟ پروفیسر کنو آدھے نے؟ چھاپ کا دی لاوے تو ویچ کی دے وے؟ کفر. پیشاب دے ڈبے دے اتے لیول دودھ دا لاوے تے پروفیسر. اور دیکھ کم گل انگریز دی کردا ہے پیا سور, تے کردہ حدیث رسول نال پیا ہے. ممکن ہے کہ ساڈے نبی دی زبان کافراں دی تعریف کرے؟ وہ ساڈے نبی دی زبان مبارک وچو کلمے پڑھن والے گناہگار دی تعریف ہی نہیں ہوئی. نبی پاک جدوں بھی تعریف کیتی ہے عمل والے بندے دی کیتی ہے, ایمان والے تے عمل والے بھی کیتی ہے، تقوی پرہیزگاری والے بھی کیتی ہے، اللہ دے پیارے بھی کیتی ہے، کسے عام دی نہیں کیتی. اور سنو، میں ثابت کرنا کہ سائنسدان دنیا نو فائدہ دے ہی نہیں سکتا، انہیں جدو بھی دیتا ہے گھاٹا ہی دیتا ہے. سن لو، سائنسدان دنیا نو کی دیتا ہے؟ پر جھلیا اگر بتی دیتی ہے تو بتی نال لکھا بندے بھی تے مار چھڈن، بتی نال اگر بتی دے نال پسینہ سکانے تے اے ویکھی کھلے، یہ نہیں ویکھی کہ خون کنیا نے سک گئے، اسے بتی نال خون کنیا نے سکن. اگر کپڑے سیدھے کر دیے استری دے نال، تے نہیں ویکھی آئی اس بتی نال بندے کنے سیدھے ہو گئے. عورت استری کر دی، نال استری دے لگی تے مر گئی، آپ استری ہو گئی. مجھا مریاں، جانور مرن، کھمبے نال لگ کے آج انہیں مر گئے، فلان مر گیا. ہاں جی، اگر انہیں گیس دیتا ہے تو گیس نال بندے سردے کنے نے، مردے کنے نو، ہاں جی بیماریاں کنیاں پھیل دیا ہیں. یہ دیکھو، اگر انہیں کھاد دیتی ہے تو کھاد نال بیماریاں کنیاں پھیلیا ہیں. شوگر اسے کھاد نال، کالا یرکان اسے کھاد نال، ٹی بی اسے کھاد نال، بلڈ پریشر اسے کھاد نال، انہیں بیماریاں ایک کھاد نال لانتی لا چھڑیا ہیں. کیڑے جڑے پیدا ہوں دے نے اسے کھاد نال، کیڑے پیدا ہوں دے نے فصلوں میں، اتو پھر سپرے کیتی، خرچہ بدیا، کھاد کا خرچہ وکھرا، سپرے کا وکھرا. جب جٹ 6 مہینے بعد کنک لیندا ہے، حساب کردا ہے، تے خرچہ تے پیداوار دونوں برابر ہو کھڑے ہوندے نے، وہ بیچارہ مردا ہے، روندا پٹدا ہے، 6 مہینے محنت کیتی، سارا خرچہ برابر کر بیٹھا وا. بس او ایمان نال دسو، انہیں یہ دتا ہے. اور میرے کئی سنگی نے جنہاں نوں میں آکھے سنگیو، نہ کھاد پایا جے، نہ سپرے کریا جے، تساں بسم اللہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھ کے فصل بیج چھڈو، پانی لا چھڈو، مولا تے یقین رکھیا جے، ویکھیا جے اللہ تعالیٰ تھانوں رنگ کیویں لاؤندا ہے. قسم خدا دی کر کے آنا، ایک نہیں کئی سنگی جنہاں نے میرے آکھے تے عمل کیتے، کھاد دی لوڑ بھی نہیں پئی، سپرے دی بھی نہیں پئی، خرچہ بھی نہیں ہویا، پیداوار بھی آلہ نکل آئی. سمجھ آ گئی نے کہ نہیں؟ سائنسدان کرے فائدہ، تساں ماسا ظاہر ویکھن والے جے باطن نہیں ویکھیا. ہاں جی، یہ قوم توجہ، نشائی جان دیو، اور جڑا پاؤڈر پین والا نشائی ہوندا ہے اس نو نشہ لگ جاندا ہے، او نہ مراد اپنے جسم اپنے ساری جان تباہ کر کے روڑی تے پیا ہوئے، اندے جسم تے سراخ نکلے، کیڑے بل نکل دے ہوندے نے، لیکن انو جدو بھی پوچھو گے وہ ہمیشہ اس بڑی دی تعریف ہی کرے گا، وہ پاؤڈر دی تعریف کرے گا، کدی پاؤڈر دی برائی نشائی دے منہ چوں نہیں سنو گے. اے قوم ہے نشائی، اے سائنس ہے پاؤڈر، ہے جی ماری سے جانا ہے انہوں، لیکن لگ جو گیا ہے یہ ہمیشہ تعریف ہی کر دیں، تو جیڑا نشائی نہیں وہ ہمیشہ ہیروئن پاؤڈر کی مخالفت ہی کرے گا. وہ آکھے گا سرور ٹھیک ہے، آکھے گا کہ وقتی سرور نشہ دیں گے، پاؤڈر وقتی سرور دیں گے، پر تباہی تے حال ہمیشہ دی لا چھڑ دے، ہمیشہ دی لا چھڑ دے. اس طرح سنگیاں، وہ سائنس جیڑا ہے یہ تیری نگاہ دے اندر عارضی طور سے وقتی طور سے یہ سرور بھاوے دینا ہونا ہے، لیکن یہ نہ مراد باطنی طور سے حقیقی طور سے میری تباہی لا چھڑ دے. وہ جڑا اللہ اقبال آنگو سیاح ہے اس سے نقصان سے نگاہ رکھ دے، جیڑا نشئی ہے وہ مظاہری ظاہری جڑا فائدہ پہ ویکھ دے، لذت سرور پہ ویکھ دے، اس سے نگاہ رکھ دے. ایک نہ مراد ایک کوئی نہ کوئی جاہلی آخے گا کہ سائنسدان فائدہ پہنچاندے نے. جیڑا بندہ میاں شیر ربانی وانگو نظر رکھن والے وہ کدی نہیں سائنس کی تعریف کرے گا, کدی نہیں سائنسدان کی تعریف کرے گا, وہ جدوں بھی تعریف کرے گا اللہ کے دین کی کرے گا, اللہ کے ولیاں کی کرے گا. دسو اتے میاں شیر ربانی دے بڑے نعرے پہ لگتے سن, لگ رہے سن لیکن اصا منافقت اصا نبیاں نال ہی منافقت کرنے, ولیاں نال ہی منافقت کرنے, بےمان تسا سمجھی کھڑے ہو میاں شیر ربانی تے میاں رحمت علی دے نعرے چمارے پٹھے سیدے تو تے راضی تو خوش ہو جان گے. خبردار اللہ دا ولی تے جھوٹے منافقاں نعرے تے خوش نہیں ہوندے, اللہ دا ولی خوش ہوندے نے تے مصطفیٰ دے دین دی پیروی تے خوش ہوندے. اور سنو میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دا حوالہ میں دکھانا نہ وکھاوا میری زبان وڈ لیا جے. میاں صاحب خطاب کر دیا اپنے مریداں نوں فرماندے سن, مریدو لوگو منجی چھڑن واسطے منجی صاف کرن واسطے گھر صاف کر لے کرو, انگریز دی مشین تے نہ لے جایا کرو نہ لے جایا کرو. اور آپ فرماندے سن وہ علاج دیسی حکیمہ کول کرایا کرو, انگریزی ہسپتالوں میں نہ جایا کرو. تو میں پوچھنا نعرے مارا نعرے منافقا دس تے صحیح تو میاں شیر ربانی دی گل تے کنا عمل کیتی بیٹھا ہے. ہوں جیڑا خبیث ہو سی وہ آکھے گا وہ جی میاں شیر ربانی پرانے دور کا بندہ سی, وہ پتہ نہیں سی نواں دور کیویں دا. جیڑا یہ گل کرے گا وہ خبیث دا پتر ہوئے گا کہ نہیں ہوگا, ہوے اللہ دا ولی سے انہوں زمانے کا پتہ نہ ہوگا, وہ اللہ دا ولی سے ہر سفارش دیا جان لے توجہ نہیں فرمائی نے جان دے ہر سفارش دیا کہ نہیں جانتا. لیکن سن لو یہ بریلویاں دیا منافقت سنو جدو یہ ہوابیا کے مقابلے بھابیا کے مقابلے پھر آخر نے بھابیا نبی ترش فرش جانتا ہے, وہ ولی ہر شہ جانتا ہے, وہ ولی دلوں کے پیت جانتا ہے, وہ ولی سارے گھر کے راز جانتا ہے. تو جدو آن انگریزوں کے سامنے توجہ جدو آن انگریزوں کے سامنے تے ولیاں نو لے آن نبیاں نو انگریزوں کے مقابلے چ پھر پتہ کی آخر نے پھر آخر نے نبی ولی جڑے نا یہ پرانے دور دے بندے سن انہاں نو نہیں انہاں گلاں دا پتہ نہیں جڑا انگریزوں نو پتہ ہے. یہ نویں دور دے بڑے سائنسدان تحقیق ریسرچ والے لوگ ہوتے ہیں انہوں بہتا پتا تو انہوں نے نہیں سی. وہ میں سور دے سوراں تو پوچھنا بھابی دے سامنے آنا عرش فرش جان دے, انگریز دے سامنے آنا کھ نہیں جان دے. لانتیا منافقت انہوں نہیں آخ دے تو ہور کینوں آخ دے نے. الحمدللہ سنو میں انہاں بریلویت آر منافق منافق جڑے بہن انہاں تے لعنت پا کے گل پہ کرنا کہ سننی وہ ہے جڑا اے آکھے اللہ دا ولی جو کچھ جاندا ہے نا وہ انگریز دا پیو کی انگریز ساری زندگی دہ بارہ جم کے آوے نا اللہ دا ولی جو جاندا ہے انگریز نہیں جان سکتا. بلکہ سنو مینو یہ آخر دو اللہ دے ولی دا درد کتا جو جاندا ہے سائنسدان نہیں جان سکتا. مت کوئی ایویں گل کریا کہ چشتی ہوا وچ ڈانگا مار گیا حوالہ نہیں دیتا. آ خطبہ تے شیر ربانی لکھیا ہے آ کتاب میاں صاحب دیا تقریراں میاں صاحب جمعہ پڑھاندے سن تو جمعہ آپ دا جڑا خطبہ شریف ہوندا سی کوئی موت کے دوس نو جمع کردے رہے لکھدے رہے ان دے وچ لکھیا ہے. اور سنو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دی ایک گل تہن سناواں ایمان دے حوالے لال ایمان دے حوالے لال سناواں. خزینہ معرفت کتاب دے اندر لکھیا میاں صاحب اپنے دادا پیر مکان شریف والے بزرگ مکان شریف انڈیا دے اندر میاں صاحب کوٹلے شریف والوں کے خلیفے سن کوٹلے شریف والے انڈیا والے مکان شریف والوں کے مکان شریف اپنے دادا پیر دے آستانے دے میاں صاحب تشریف لے گئے اتوں کے سجادہ صاحب صاحبزادے عرف کر رہے سن اپنے بزرگوں کا میاں صاحب نو دعوت دیتی آؤ حضور ختم وچ بیٹھو ختم وچ بیٹھو ختم شریف ہوو اج تہاڈے دادے پیر دا ختم ہے میاں صاحب اللہ دا فقیر دی اللہ دا فقیر حق آکھن دے اندر ننگی تلوار ہوندا ہے میاں صاحب اے نہیں ویکھیا ہن اگوں دادے پیر دی اولاد شریعت نو ویکھن والے سن میاں صاحب فرما نے صاحبزادہ صاحب صاحبزادہ صاحب تھوڑے دربار والے بزرگ تھوڑے ختمہ تو عرساں تے خوش نہیں ہون گے توجہ نال سن لے میاں صاحب فرما نے صاحبزادہ صاحب تھوڑے دربار والے بزرگ تھوڑے ختمہ تے خوش نہیں ہون گے تواڈے عرساں دے خوش نہیں ہون گے آپس دی دشمنی چھڈو تاکہ تانی انگریز دیاں کچہریاں وچ نہ جانا پڑے اگے میاں صاحب نے فرمایا کیونکہ جیڑا انگریز دی کچہری وچ جاندا ہے اس دا ایمان ضائع ہو جاندا ہے ایمان ضائع ہو جاندا ہے میاں صاحب اپنے دادے پیر دے پتراں نوں دسیا او پیر دے پترو نیرے ختمہ تے عرصہ تے رہے نال بزرگ خوش نہیں ہوں گے بزرگ خوش اس لیے ہون گے جس لیے کفر تو بچو گے ہر برائی تو بچ جاؤ گے این گل کسی صاحبزادے چکرو تو اندر مچھ ڈنڈے فقیر آخر مرید آخر گے یہ تو گستاخ ہے لے حضرت صاحب کا خیال ہی نہیں کرتا میں پوچھنا یہاں بئیمان مچھ ڈنڈیا تو کہ میاں شیر ربانی اپنے دادے پیر دے پتراں حق آ چھڈیا ہے میاں صاحب جان گے سن صاحبزادے عرصے تے لوگ رکھن گے حالانکہ عرص نہ فرض نہ واجب نہ سنت محض ایک نفلی کام ہاں جی اگر شرطاں پوریا ہون پھر جا کے ایک باعث برکت کم لیکن عرص ہر سال قضا نہ ہوئے نمازاں قضا ہون داڑیاں قضا ہون ٹی وی گھراں چ ہون عورتاں دے پردے نہ ہون گھر شریعت رسول نہ ہوئے ہاں جی کفر دیا کچہریاں کفر دیا حکومت شامل ہون ظلم دی حکومت شامل ہون تے میرے عرف نال آکھن ساڈا دربار والا خوش ہو سی شیر ربانی اپنے رب وحدہ لا شریک دی گل شیرا وانگو کر دیا حق ادا کر چھڈیا اے او فرماندے پیا او انہاں گلاں نال انہاں گلاں عرساں نال دربار والے خوش نہیں ہوندے دربار والے خوش ہوندن مصطفیٰ دی شریعت نال سمجھ نہیں آئی نے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ سجنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی سبحان اللہ ہوں شیر ربانی فرماندے نے منجی گھر چھڑو گے چنگی دوائی دیسی کرو گے چنگی ہوں ڈاکٹر لوگ دوائیاں انگریزی آم تو بتھیریاں وہ بیماریاں دا لاؤندیاں نے ایک کٹ دیاں ہاں جی تے ایڈیاں سستیاں کہ ایک مریض جے اٹھ دا ہے تے گھر دے دا بندے بیمار ہو جاندے وہ اگلے پوچھتے نو تسا کیوں بیمار ہو گئے وہ آندے نے بیمار کیوں نہ ہوئی مرے ساڈا تے سارا کچھ لگ گیا وچھا کٹا بھی وگ گیا ایک تو اٹھ پیا ہے تے دا بندے آپے ڈگڑے سن ایڈا سستا علاج میاں صاحب فرماندے سن وہ بیلیو دیسی طریقہ علاج سستا بھی ہے جی تے شفا بھی ہے جی میاں صاحب فرماندے سن مرو میاں صاحب دی تے سنو میری نہ منو اپنے پیر دی تے منو پر ہن تے پیر دی گل پیر دی اولاد نہیں مندی اگلے کتھوں منن گے ہاں اینی گل جا کے تے انہاں دے پتراں نوں کروں وی آکھن گے پرا مر تینی پتا اور دور کتھے پہنچ گیا انہاں نے نہیں سننی لیکن قسم اللہ دی جے قبضہ قدرت میری جان ہے اللہ دا ولی جیڑی گل کر جاندا وہ ہر زمانے واسطے ضروری ہوندی جس خاص زمانے دی نہیں ہوندی کیونکہ ولی جیڑی گل کردا وہ ہر زمانے دی ویکھ کے کردا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ہے کہ نہیں اور سنو پھر میاں صاحب دی گل دی گہرائی نو پہنچو ڈاکٹری دوائی تو کیوں روک دے سن ڈاکٹری دوائیاں دی بغیرتی بے حیائی جیڑی دوائی لو اس دے اوپر ننگی رن بیٹھی ہوندی ایویں نہیں رن دی فوٹو تو دتی ہوندی ہن کدی ڈاکٹراں نو پوچھو ڈاکٹر جی اے دس بیماری دور کرن واسطے شیشی دے وچ چالی استعمال کرنی ہے یا شیشی دے اوپر جڑی بھائی ہے اوہ استعمال کرنی ہے پوچھو ڈاکٹر نو اون پوچھو دس سانو اسا کیڑی شے استعمال کرنی ایمان نال دسو اے وچ چالی دوائی نال بیماری جانی ہے یا اتلی نال اتلی کا دواستہ بیٹھی معلوم ہویا شیر ربانی دی گل تیری حیات تیری غیرت بچا وڑا آستے سی سمجھ نہیں آئی نہیں بم نو آکھ دے سائنس دان فائدہ دیتا ہے ہاں او بم ایک سروں وجدا ہے تے لکھاں بندے سار دیندا ہے بے شک نہ نمازی چھڑدا ہے نہ بے بند بے نماز نہ حیا والے چھڑدا ہے نہ بے حیا نہ غیرت والے چھڑدا ہے نہ بے غیرت بے شک ننگے تڑنگے سب وچ تے بچدی شے کوئی ہے جنازے جوگے بھی بندے نہیں بچدے بچدے نے ہن ایمان نال دسو لکھاں مار دین والے بم کیڑا کوئی لانتی ہوے گا جڑا آکھے کڈی نفع والی شے ہے کڈی فائدے والی ہے تے سائنس فائد سائنس دا نہ فائدہ دیتا ہے تے نبی فرمایا بڑے اعلی لوگ ہیں اس کنجر نو کنجرا سائنس دان تباہی لاون والا ہے نفع دین والا نہیں اور نبی پاک سرکار نے نفع دین والے دی گل کیتی ہے تے نفع دین والے ہمیشہ مومن ہوندے نے اللہ دے ولی ہوندے نے اللہ دے ولی لوگ کیویں دا نفع دیندن بیمار گئے پانی پلایا شفا مل گئی ہے مٹی دتی شفا مل گئی نمک دتا شفا مل گئی دم کیتا شفا مل گئی ایڈے سوکھے نفع دین والے نو نبی کیوں نہ فرماون کہ افضل لوگ نے لیکن یار اے بھی وقت آنا سی کہ حدیث رسول اللہ دی اور لانتی دے بچے سائنس دان دے متھے تلا دین کڈا بڑا ظلم ہے کیوں نہ آنکھیں مر علامہ اقبال کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی مولا بھی سمجھ نہیں آئی نے مرا بولو چوچی آواز نال سبحان اللہ سبحان اللہ اور سنو نبی پاک سرکار نے علم دی فضیلت دے اتے جنیاں حدیثاں بیان فرمائی ہیں، علم دی فضیلت تے جنیاں حدیثاں حضور بیان فرمائی ہیں، اور ساریاں دیا ساریاں حیثن علم شریعت آستے، علم دین آستے. سبحان اللہ. لیکن لانتیاں کی کیتا ہے ابو لہب والیاں سکولاں دیا کندہ بھار چھڑی ہیں. طالب العلم فریضت اللہ کل مسلم و مسلمان، اسلامیہ پبلک سکول، غوثیہ پبلک سکول. اچھا اور توجہ، میں گل تہاڈے نال کرنا، اے دسو سنگیو جس مدرسے تے وہابی پیسہ دین، او وہابیاں دا مدرسہ ہونا ہے یا سنیاں دا؟ سچی بولو، جس مدرسے تے شیعہ پیسے لاؤن، او کنہ دا ہونا ہے؟ کیا بریلوی دے مدرسے تے شیعہ پیسہ لاوے گا؟ وہابی لاوے گا؟ ہن پیسہ تے لاوے شروع مڈ تو انگریز، تے سکول دا نا اسلامیہ. غوثیہ، کیا تہاڈا دل نے گواہی دیندا ہے کہ جیڑا مدرسہ غوث پاک دا ہوئے گا اتے یہودی پیسہ لاوے گا؟ تا کر کے وچوں یہودیت پہ نکل دیئے یا غوث پاک نکل دین؟ غوثیہ پبلک سکول وچوں غوث نکل دین یا انگریزی باندر؟ گل ٹھیک ہے، بن بیمان، لا دین، زانی، شرابی. جا ویکھو، سنو، پنجاب یونیورسٹی دا مطالعہ جا کرو، اوتھے دے کڑی منڈے جا ویکھو، اگر تہاڈا دل اے آکھے کہ واقعی اے اسلام والے نے اور نبی پاک نے اینا دی فضیلت بیان کیتی ہے اور اینا دے پیران دے تھلے فرشتے پار وشاؤں دے نے، تو آڈا دے لگا رہے آکھ دے تو میں مان لینا. کیوں بھئی؟ سکول دے منڈے کڑیاں سویرے جان دن، کیا تہاڈا دل اے آکھدا ہے کہ انہاں دے تھلے ایڈے پاک لوگ جا رہے ہیں کہ فرشتے انہاں دے پیراں تھلے پر بچھاؤندے نے؟ تہاڈا دل آکھدا ہے؟ سچی بولیا جی. اے پینٹارا ننگا نام مراد، ایندے تھلے فرشتے پر بچھاون گے یا ایندے پچھو فرشتے گرد سیکن گے؟ اینوں گرد فرشتیاں پھیرنا ہے یا تھلے پر بچھاونا ہے؟ جیڑی لانتن کڑی جا کے تے اوتھے سبق لے کے تے کوئی فیکٹری پہ لگ دی، کوئی پی سی او تے، کوئی بساں وچ کلینڈر، کوئی کنجری بن کے نچ دی، کوئی نرس پہ بن دی، ہاں جی او بے حیائی تے لگ گئی تے زنا تے، تہاڈا کی دل آکھدا ہے؟ اے غوث پاک دی نہیں، اے اسلام والی نہیں. تو پھر اسلامیہ دا کی مطلب ہویا؟ غوثیہ دا کی مطلب ہویا؟ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی مولا حبی. علامہ اقبال آکھ دے اے ابو لہب دی نسلو حضور دے دین دا نام استعمال بھی کر دی، کوئی اسلامیہ، کوئی غوثیہ، کوئی غزالی، کوئی مصطفی، کم سارے ابلیس آرے، نسل ساری انگریزوں دی، اے سارے ابو لہب دی نسل پہ بندے نے، لیکن منافقت دے نال نبی پاک نے دین دا نام پہ استعمال کر دے نے. انہاں لانتیاں دے باہر حدیث لکھن تے لگاوی، جو اندر پہ سکھا دے لے اوندے تک پہنچ جاوی. سبحان اللہ، سمجھ آئی نے؟ توجہ ہے کوئی نہ؟ ادھر ویکھو جلا تو مری سے سیانے آدھے نے سیانے شکاری جدو شکار نو نپ دے بٹیرے نو نپ دے نا تو بٹیرے دی بولی کر دے تتر نپن والا تتر لے جاندے تتر دی بولی کر دے تو پھر تتر نپ دے جے تتر نو پھساون والا تتر نو آکھے اڑا آوے گا نہیں انگریز جڑا یہودی تینو پھسایا نا اس تیری بولی بولی اس نا اسلام دا استعمال کیتا ہے حدیثاں لائی ہیں تاکہ چھتی پھسو آنکھو بابا ایتھے تے اسلام دا کام پہ ہوندا ہے ایتھے مسلمان نے تیار پہ ہوندے تاں تساں پھسے ہو جے تانوں آکھ دے آؤ انگریز بنو آؤ یہودی بنو آؤ لانتی بنو تسا جانا سی آؤ کنجر بنو کسے جانا سی نہیں اونج جدوں نے آکھیا ہے اسلامی پبلک سکول تے وچوں فلمی کنجر سارے سکول نہیں تیار ہوئے لے ہن نسل ساری کنجر تیار کر لئی باہر کی لکھی کلا اسلامی پبلک سکول ہن پھسایا اسلام نال نا اسلام لاؤ لیکن استعمال کدھر کیتا سو بے غیرتی تے کفر دے استعمال کیتا سو معلوم ہویا ساڈا کلندر اقبال پہنچ کے بولے آئے او جھلیا ابو لہب دے ہاتھ دے اندر مصطفیٰ دا چراغ ویکھ کے بھول نہ جاوی اے ابو لہب اس دیوے دے نال تیرا جھگا سارن والے تو اس چراغ نو ویکھی جڑا مصطفیٰ دے غلام شیر ربانی دے ہاتھ وچ ہوے وہ کسور لگی نے سنگیو ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے علامہ اقبال انہ سکول آلیاں تے ایڈا خوش ہویا ہے ایڈا راضی ہویا ہے آندہ اگر میں نو اللہ تعالیٰ بادشاہی دے دے نا تو میں سارے سکول ہی مار دیاں اور جس علامہ اقبال دی فوٹو ٹنگی کھڑے نے سکول آلے وہ آندہ اگر میں نو رب بادشاہی دے چھڑے میں سارے سکول ہی مار دوں علامہ اقبال آندا ہے جتھے میں سکول پڑھے نو بھیجیا ہے جو میں آکھیا ہے اون دے رد و بدل چا کیتا ہے جو دتا ہے اون دے خیانت چا کیتی سو جے ان پڑھ نو گھلیا ہے تے جینے آپ کے گھلیا اونے اوویں گل پوری کیتی ہے خیانت نہیں کیتی کیا مطلب علامہ اقبال آندا ہے میرا تجربہ ہے میں سکول والے نو بے ایمان پایا ہے تے ان پڑھ نو ایمان والا پایا ہے سمجھ نہیں آئی نے اور ہون بھی علماء کے دیکھ رہا ہوں بھائی سنگیو ایمان نال دسو ادھر ویکھو حکومتاں دے کول قرضے لے کے کھا جانا قرضے لے کے کھا جانا جھوٹ دے قرضے لے کے کھا جانا فراڈ چکر بازیاں کرنیاں خزانے لٹ لٹ کھا جانے یہ کام پڑھے لکھیاں دے نے کہ ان پڑھاں دے پڑھے لکھے جڑا ان پڑھے نو تے دا آوندا ہی نہیں اینو ایک کوئی کام ہوندا ہے میں کمانا کیویں تے کھانا کیویں پڑھیا لکھیا ہوندا ہے مینو ایک کوئی کام ہوندا ہے کہ میں دال آ کے لٹنا کیویں تے کٹنا کیویں تے پھر پننا کیویں حقے حقے ازما کے ویکھ لو تسی بے شک ہن وی جے قوم پلدی پئی ہے تے اس جٹ ان پڑھ دے ہتھوں پئی پلدی بے شک کیوں بھائی سنگیو حقے کون پے پال دے نو پڑھے لکھے نکمے کھان والے نے جیدا پتر کوئی پڑھ جاوے نا سکول تے پیو چاہ کے پتر نو پتر ہر تے واہ لے تے پانچ سات گوانڈی رل کے آکھ دے نو مرے حیا کر 16 پاس اے ہن کام کرے کہندے نے کہ نہیں ہوئے خود تو پتر بھی آکھ دے ابا جان دے میں سولہ کیتی کھڑا میں ہن لڈ صاف کراں میں گوبر صاف کراں اس کام نو ہاتھ نہیں لانا، کام کرن نو دا جی کردے ہی نہیں. ہاں میری پینٹ نہ لبڑ جاوے، سمجھ نہیں آئی نے گل دی. گھر دے سنگیا ادھر ویخ، اگلی گل کرن لگا. اسلام دے اندر ایک الیکشن ایک سلیکشن، اسلام دے اندر الیکشن نہیں سلیکشن ہے. سلیکشن دا مطلب کیا کر دیں؟ مخصوص نیک پاک پرہیزگار بندے کٹھے ہو کے حاکم بنا دے نے، او بھاویں تھوڑے ہون بھاویں بہتے ہون. سبحان اللہ. میں ایک نویں روایت، توجہ، اسلام دی ایک نویں روایت تمہیں سنانا جمہوریت دے خلاف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ووٹاں دے خلاف ادھر اکثریت چل دیئے، اسلام دے اندر حقانیت چل دی. سبحان اللہ. اج ایک نویں روایت جناب نو سنانا. توجہ ہے، رمد بولو سبحان اللہ. آ میرے ہاتھ کتاب قبلہ الآداب الشرعیہ، کیا ہے؟ الآداب الشرعیہ، محدث امام ابن مفلح حنبلی دی، سبحان اللہ، تین جلدوں میں کتاب ہے. جلد نمبر اس دی پہلی، صفحہ نمبر 42، جلد پہلی صفحہ 42. عبارت کی، لما استخلف ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لمعیقب الدوسی ما یقول الناس فی استخلاف عمر قال کرہہ قوم ورضیہ قوم آخرون قال فالذین کرہوہ اکثر ام الذین رضوہ قال بل الذین کرہوہ قال ان الحق یبدو کرہا ولہ تکون ان الحق یبدو کرہا ولہ تکون العاقبۃ والعاقبۃ للتقویٰ. سبحان اللہ. نبی روایت سنو، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جدو حضرت عمر نو خلیفہ بنایا، سبحان اللہ، حضرت صدیق پشتن حضرت معیقب دوسی تو، سبحان اللہ، فرمایا میں جو خلیفہ بنایا عمر نو لوکاں دا خیال دس کی، سبحان اللہ، کی آخر لوگ معیقب دوسی کہن لگے حضور کچھ لوگ عمر دے بادشاہ بننے پسند کر رہے ہیں کچھ نہیں کر دے. آپ نے فرمایا اے دس زیادہ کیڑے نے، پسند کرنے والے زیادہ نے یا نہ پسند کرنے والے زیادہ ہیں عمر نو؟ انہاں عرض کیتی حضور عمر نو نہ پسند کرنے والے زیادہ ہیں تو پسند کرنے والے تھوڑے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حق شروع نہ پسند لگ گئے لیکن آخر آخر دے اندر حق دلان بیٹھ جاتا ہے، انجام اخیر اونک حق کا نکل گئے. کیا مطلب؟ صدیق اکبر نے فرمایا اگر سے بہتے بندے حضرت عمر نو نہ پسند کرنے والے نے پسند نہیں کر رہے، تھوڑے پسند کر رہے نے، لیکن میں عمر نو جڑا خلیفہ بنایا ہے حق ویکھ کے بنایا ہے، اج جڑے پسند پہ کر دین انہاں دے اگے وی گل کھل جاوے گی کہ حق عمر دا خلیفہ بننا سی. معلوم ہوا اسلام اکثریت والا کوئی تصور نہیں، اسلام تے حق ویکھ لے، اگر بہتیاں دی گل کرے تو بہتیاں حضرت عمر نو پسند نہیں کیتا، لیکن رب بھی پسند کیتا، رسول اللہ بھی پسند کیتا، حضرت ابو بکر پسند کیتا، حق والے پسند کیتا، معلوم ہویا اسا حق ویکھ لے اسا ووٹ نہیں ویکھ لے ہن وی دسو اسلام وچ ووٹ تے نہ ہویا لیکن کدی لعنت کہ اسلام دا نام لے کے آکھنا اسلام وچ ووٹ ہیں، نام اسلام دا صحابہ دی گل کر کے پھر آکھنا ووٹ اسلام ثابت نے، ووٹ اسلام وچوں نے، تے پھر اوہی گل ہوئی نا کہ چراغ مصطفیٰ دا تے ابو لہب اگلا نہ پھر دے انہاں لعنتیاں دے پھانسے وچ نہ آ، انہاں دے نام استعمال نہ انہاں دی زبان نہ ویکھو، تو اپنے دین ایمان نو ویکھو، اللہ دے ولیاں نو ویکھو، جدھر رب دے ولی ہون گے دین حق اسے پاس ہوے گا۔ توجہ ہے، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ وہ استاد دی تعلیم اسلام وچ فرض ہے، توجہ نہیں فرمائی نے، استاد دی عزت اسلام وچ ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے، بے شک، لیکن پتہ جی اسلام وچ استاد ہوندا کیڑا؟ سبحان اللہ، کوئی بد دین، کوئی بد مذہب، کوئی بد عمل استاد نہیں ہو سکتا، اُدھے کول پڑھنا ہی جائز نہیں، اُدھے کول سکھنا ہی جائز نہیں، اُدھے نال بہنا ہی جائز نہیں، سکھنا تے دور دی گل، اس نال بیٹھنا ہی جائز نہیں۔ اسلام دے اندر استاد وہ ہے جڑا بندے نو جنت دا رستہ سکھا وکھاوے، جنت دے عمل سکھاوے، رسول اللہ دا دین حق سکھاوے، ہاں جیڑا یہود تے کفر دا راہ وکھاوے، برائیاں دا راہ وکھاوے، ہیں اونوں آکھے اس آکھیا جاوے استاد، تے استاد دی تعظیم والیاں گلاں ہاں جی سکول دیاں کتاباں وچ رکھ کے آکھنا استاد کی عزت کرو، ہاں جی تے قبلہ اوہ کم مئی ابو لہب لانتی رسول دا چراغ لے کے تے ساردا پھردا، ہن ایمان نال دسو اے ماسٹر پروفیسر سکھاندے کی نے؟ تا کر کے توجہ، اے دین دشمنی سکھاندے نے، دین دشمنی سکھاندے نے، نبیاں رسولاں دی توہین سکھاندے نے، اسلام دی توہین سکھاندے نے، تا کر کے انہاں نوں شاگرد کی سلا دیندے نے؟ لتر مار دے، دین دے طلبا کدی استاد نو کٹیا نہیں، توجہ نہیں فرمائی، میں قسمیاں پیا اللہ، دین دے طالب نے کدی استاد نو ماریا نہیں، تے سکول والے منڈے آئے دن پروفیسراں نو پنجی کھڑے ہوں، سبحان اللہ، پنجنے نے کہ نہیں ہوئے؟ جے اے پنجنے نے انہاں او پڑھان دے نے استاد کی تعظیم کرو، تے اے تعظیم جتیاں نال کر دے نے، بے شک۔ تو ہن میں پوچھنا جے اے لانتی واقعی استاد ہندے تے شاگرد انہاں دی تعظیم نہ کر دے؟ بے شک۔ اب میں میری گل میں سن لو، میں پڑھاندا نہیں یعنی کتاباں، اس طرح دین دیاں گلاں تانوں پڑھانا زبان نال، او ایمان نال میں جیڑے میرے کول اس طرح سکھن والے ہیں دل نال جیڑے سکھ دے نے، جیڑے منافق نے بے ایمان انہاں نوں پڑھا چھڈو، جیڑے یعنی سننا وی نہیں چاہندے او تے پرا منافق نے، جیڑے سن دے پڑھدے ہیں سبحان اللہ، جتیاں کچھ چ مار لیند میں اتارنا کئی قسم میں قسم نال حالانکہ میں یعنی انہاں دی جتی دی خاک برابر بھی نہیں وہ جڑے میری جتی چمد میں انہاں دی جتی دی خاک برابر بھی نہیں قسمیا پیانا وہ جتی دی خاک بھی چنگی کیونکہ جتی دی خاک جڑی وہ جہنم نہیں جائے گی تو مینوں پتہ نہیں میں جنت جہنم جانا ہے کہ جنت جانا ہے ہاں جی وہ چنگی لیکن وہ میری جتی نو چم چم کے اکھاں تے لاندے پھردے ہوندے نے کی وجہ ہے پروفیسر جتیاں کھاوے تے میریاں چار گلاں سن کے تے کیوں چمدے نے اگر وہ استاد ہے کیوں تعظیم نہیں میری تعظیم کیوں ہے اے خود تعظیم پہ دستی ہے کہ اے استاد ہے انہاں دا لٹر کھانا پہ دس دے انہاں نا استاد دا استعمال بھاوے کیتا ہے لیکن استاد نہیں سی انہیں رب دا مخالف بنایا ہے دین دا مخالف بنایا ہے غیرت دا مخالف بنایا ہے بزرگاں دا گستاخ بنایا ہے انگریزی کٹی بنایا ہے وہ انگریز دی تعلیم تے کر دے لیکن ہن نہ ماسٹر دی اپنی کر دے نہ ماں پیو دی کر دے نہ خدا رسول دی کر دے نہ رب رسول دے حکم پچھان دے تو مڑ سنگیا سمجھ لے او استاد نہیں او بےمان سی دشمن تا کر کے بچے دے دل دے اندر اس دی تعلیم نہیں آئی انہیں تعلیم والے سبق استعمال کیتے نو پر ہے جو نہیں سی اوتے ککھ فائدہ انہوں نہیں ہویا جھلا معلوم ہویا او لانتی نام اسلام دا استعمال پکڑ دینا لیکن او جس طرح کے مصطفیٰ دے چراغ نال ابو لہب جھگا ساڑ دے او نسل جو پہ ساڑ دے استاد نہیں استاد وہی جڑا مصطفیٰ دے دین دا راہ رکھاؤ اسی طرح توجہ توجہ توجہ ہے وہابی وہابی ٹولا پڑھے گا قرآن پڑھے گا حدیث لیکن کام ہوئی جے جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا ہابی ہن بتاں والیاں آیاتاں بتاں والیاں آیاتاں تھپ دین گے نبیاں تے ولی بتاں دیاں آیاتاں تھپ دین گے نبیاں تے ولیاں تے حضرت بخاری شریف دے اندر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندن فرمایا خارجی جڑے ہیں نا خارجی انہاں دا کم میں فرمایا آیاتاں بتاں والیاں تے تھپ مومناں تے دیندے تھپ دیندے جناب جی ایندے تے ولیاں تے نبیاں تے بتاں والیاں آیاتاں ہن اے جڑا آیا کھڑا ہے نا کہ اور سن دے نہیں کچھ کر دے نہیں کچھ دین دے نہیں اور رب تے گلاں کیتیاں نے بتاں واسطے تے وہ آندے نبی کچھ نہیں دیندا ولی کچھ نہیں سن دے ولی کچھ نہیں کر دے ولی مچھر دا پر بھی نہیں بنا سکدے ولی مکھی دا پر بھی نہیں بنا سکدے میں کہیا اونتری دا اللہ دا قرآن پڑھ رب دا قرآن تے صاف پیا فرماؤں گا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرماؤں گے لینی اخلقو من الدین کا ہے تو تارے میں پیدا کر لوں پرندے دی شکل بنا کے اس بھوک مارنا ہو اللہ دے امر نال پرندہ بن جانا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی توجہ نال بولو سبحان اللہ جلیا بت واقعی کچھ نہیں دے سکتے لیکن بت تے نبی کدو ایک بت نو ویکھنا شرک بت نہ بت نو ویکھنا شرک اللہ دے نبی نو ویکھنا عبادت بت نال بہنا شرک نبی نال بہنا صحابیت سبحان اللہ بت نال بہنا مشرک بن دے مستفا نال بہن والا کوئی صدیق بنتا ہے کوئی فاروق بنتا ہے بت کول منگا مشرک رسول اللہ کوئی صحابی جنت پہ منگتا ہے کوئی اکھ نکل گئی ہے تو شفا پہ منگتا ہے بت جتھے ہوئے اتھے مٹی چک کے اکھاں تے رکھے گا مشرک بنے گا وہ نبی جتھے قدم رکھے اتھوں دی مٹی چک کے اکھاں تے رکھے گا تے برکت حاصل کرے گا مومن کامل بنے مومن بنے گا مومن توجہ نہیں فرمائی نے فرق ہویا کہ نہ ہویا بوت نو بوت نال بیٹھو بوت بوت نال بیٹھو تے گمراہی نبی تو ہدایت ایویں کڈے لانتی نے بوتاں والیاں آیا تا آیا تا پڑھن گیا آیا تا تو جھلا بچارا ویکھو جی پڑھ دے تے قرآن نے او تیرا جن نے بٹھا بہایا ہے پڑھیا تے انہیں قرآن ہی ہے نا انگریز جو تیرا بٹھا بٹھایا ہے انہیں بھی تے قرآن ہی لکھیا ہے انہیں بھی حدیث لکھی ہے پر لے تینو کفر تے گیا ہے لے یہودیت تے گیا ہے لے بربادی تے گیا ہے وابیاں قرآن پڑھیا ہے پر لے تینو گستاخی تے گئے ہیں نبیاں ولیاں دی گستاخی تے توہین تے لے گئے جھلے آ قرآن پڑھ نہ بیٹھو نبی پاک نے فرمایا اس قرآن کو منافق بھی پڑھیں گے مومن بھی پڑھیں گے سارے پڑھیں گے پڑھن دا کی قرآن نو سارے پڑھ لیں دن لیکن تو پہلو ایمان ویکھ بعد اس قرآن دا پڑھنا ویکھ توجہ نہیں فرمائی نے اور ایمان دی پشانے اللہ دے ولیاں دے طریقے تے ہوئے گا ولیاں آلا طریقہ اللہ دے ولیاں آلا طریقہ کامل ولیاں آلا توجہ نہیں فرمائی جے ذرا بول چا سبحان اللہ ایسے طرح سنگیا توجہ وابیاں دے بارے میں گل پہ کرنا میں نوں سنگیا آخیا بھی ہے فرمائش بھی کی تھی توجہ وہ آندے نے آیاتاں پڑھ پڑھ کے سنان گے نبی کچھ نہیں جانتے بس جو وہی آ جاندی سی اس لیے ان جانتے سن اس تو علاوہ کچھ نہیں سن جان گے آیاتاں پڑھی جان گے آیاتاں کیڑیاں پڑھن گے جیڑیاں آیاتاں وچ اللہ تعالی اے فرماندا ہے کہ عالم الغیب میں ہاں ہن قرآن پاک دے اندر اے تے اللہ تعالی کسے تھاں تے نہیں فرمایا کہ میں غیب دا علم کسے نوں دیندا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی نے قرآن پڑھو تو الٹا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب دا علم جو میں آپ رکھتا ہے نا اے نہیں کہ ہن آپ ہی رکھے آئے تھے نا سونا رب کرم کرتا ہے تو اگے دے بھی چھڑتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول سونا رب فرماتا ہے اللہ عالم الغیب لیکن اپنے غیب دے اوپر کسے نو مطلع نہیں کردا کسے نو غالب نہیں کردا الا من ارتضی من رسول مگر اپنے رسولاں وچوں جنوں پسند کر لے انہاں نو غیب دے مطلع کر چھڈدا ہے تے غیب دے اوپر غالب کر چھڈدا ہے ہن اے نہیں پڑھن گے کبھی کیونکہ ان دے وچ آیا کھڑا ہے غیب دا علم دین دا غیب دا علم دین دا تو او پاسا وینا ہے ایک یہ نہیں ویکھدا کہ یار یہ تے اللہ تعالیٰ دے نبیاں ولیاں نو اللہ تعالیٰ بڑا بڑا غائب دا علم دے چھڑدا ہے، غائب دے اتے اطلاع دے چھڑدا ہے، جس دی وجہ نال اللہ تبارک و تعالیٰ دے ولی نبی کائنات نو ویکھدے نے. اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندا ہے، قرآن وچ فرماندا ہے کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اللہ تعالیٰ فرماؤں گے اساں ایسے ترائیں اسے ترائیں وخانے آ ابراہیم نو آسمانہ زمینہ دی شاہی. کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ آسمانہ زمینہ دی ساری بادشاہی وخا رہا ہے. تو نال فرمایا کہ تو کذالک ایویں، کیا مطلب؟ محبوب جی میں تینوں وخانے آسا ابراہیم نو میں وخایا تھی، توجہ نہیں فرمائی نے. اور نوری سیگا بولیا اللہ تعالیٰ، یہ سیگا استعمال فرمایا اس اے اے اے مزارے دا، مزارے دا سیگا جڑا حال استقبال دونوں واسطے آتا ہے. کیا مطلب؟ اے حبیب ابراہیم علیہ السلام جی میں ہون حال اتھائینا تھا انہوں ہون بھی اپنے غیب کے خزانے وخا رہے ہیں. معلوم ہویا دوستو اللہ تعالیٰ غیب دا علم دین دے عطا فرمان دے، اس نو آکھاں گے غیب تے اطلاع، غیب تے اطلاع. اللہ تعالیٰ غیب دے جانن دی مہربانی جڑی ہے وہ اپنے نبیاں ولیاں تے بھی کر چھڈ دے، توجہ نہیں فرمائی نہیں. اچھا ہن ایتھے تانوں مسئلہ ایک پوچھا گیا، آخر جی اتنے رولا بنیا نماز جنازہ تو بعد دعا دا بنیا سی اتنے، آخر وہ ضرور حل کریا نے. پہلی گل تو قبلہ، پہلی گل میں کرن لگا مسئلے دے بیان تو پہلو کہ نماز جنازہ تو بعد دعا نہ فرض نہ واجب نہ سنت، یہ سارے فقہاء کرام نے جائز لکھا ہے. کی لکھا ہے؟ جائز. امام اہل سنت نے جائز لکھا ہے، یعنی نہ اگر نہ گناہ ہے تو جے کرو گے تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے چھڑے گا. یہ امام اہل سنت نے نویں جلد فتح بھی لکھا ہے. نہ اینو حرام نہ اینو مکروہ تحریمہ نہ اینو کفر، کو نہیں کہہ سکتے ایویں نا. ہوں اس ملک دے اندر کفر کفر تے عام، فرض رلن عام، قرآن نالیاں وچ، رب رسول دے نام اشتہاراں تے نالیاں وچ، وہابی بھی چھاپ اشتہار لاندے نے کہ نہیں؟ رب رسول دا نام تھلے تھٹنا یا توہین والی تھان تے لاونا اے کفر ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. وہ لاندے نے کہ نہیں؟ بریلوی لاندے نے کہ نہیں؟ اچھا میں پوچھنا، ایڈے کفران دے اتے تے کوئی لڑائی نہیں، تے جائز کام تے کادی لڑائی ہے؟ ایتھے تانوں ایک مثال دینا جڑی حضرت عبداللہ ابن عمر دیتی سی. حضرت عبداللہ ابن عمر حضور دے صحابی نے، حج کر رہے سن آپ، حج کسے کوفے لڑے والے بندے نے، کوفی نے، کوفی کوفے دے رہن والے بندے نے، حضرت عبداللہ ابن عمر تو پوچھا حضور دسو اگر حج کر دیا بندہ مچھر مار بوے تو کی سزا پینی ہے شرائع چ؟ حضرت عبداللہ ابن عمر مسکرا پے فرمان لگے جیڑی قوم کوفے والی رسول اللہ دے نواسے دا خون روڑ چھڈیا ہے اج مچھر دے بارے کھڑے پوچھ دے. سمجھ نہیں آئی؟ یہ ٹیویاں چکلے گھر گھر وچ نے، وہابیاں دے گھراں وچ بھی تھا سکول یہودیت، سویرے بال سکول سارے وحابیاں نے بھی جان گے سارے دلانتی جان گے سدے بش تے جان ملان دے پوترو سدے بش جاوے ملان تے پیر دی دھی مسلے دی دھی تے جھگڑا نماز جنازہ تو بعد دعا تے گے یہ تھانے کچہری یہ سب شریعت اسلام دے مطابق کیا ہوتا ہے کیوں بھائی وہ تواڈے ملک دے اندر سارے کام شریعت تے ہو رہے ہیں تے جھگڑا جنازے تو بعد دعا دے کیوں ہے جیویں کوفی قوم دا بندہ مسئلہ پوچھے نا مچھر دا تے حضرت عبداللہ مسکرا پین تے جدو میرے کول پاکستانی قوم نماز جنازہ دی دعا دا مسئلہ پوچھدی ہے نا میں بھی حضرت عبداللہ وانگو مسکرا پینا کہ دین رسول نو قتل کرنے والی قوم جنازہ تے لڑدی کھڑی مسئلہ میں سمجھا دینا اور مسئلہ بھی سمجھاواں جویں عام تواڈے وچ مشہور ہے اس تو ہٹ کے ہاں جویں اعلی حضرت امام اہل سنت نے لکھیا ہے میں اون سمجھا دینا اور میں پہلی بار ہے مسئلہ سمجھا رہا ہوں جاہل ملونڈے والی گل نہ سمجھا جی اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 224 سبحان اللہ ایک آپ نے فتویٰ 224 تو شروع کیتا ہے 238 تے مکایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نماز جنازہ تو بعد دعا دا دوسرا آپ نے پورا رسالہ لکھیا ہے بدل الجوائز علی الدعاء بعد صلاۃ الجنائز اے بھی کئی ورکیاں دا ہے توجہ ہے اے بھی آپ سرکار دا پورا رسالہ ہے اے شروع پیا ہوندا ہے 239 تو تے جا رہا ہے قبلہ 256 تک سبحان اللہ 256 آپ نے جڑی وضاحت کیتی پہلے آپ نے ثبوت دتے کہ یہ جائز ہے سبحان اللہ کی یہ جائز ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت اللہ اکبر تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ اہل سنت زندہ باد علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد جائز مستحب فرمایا شریعت دے اندر مطلوب ہے کہ مردیاں واسطے ود تو ود دعاواں کرو زندیاں واسطے بھی دعاواں کرو پھر آپ نے حدیثاں لیاندیاں ہیں قرآن پاک دیاں آیات لیاندیاں ہیں آپ نے رجا چھڈیا جویں امام اہل سنت دی عادت ہے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ہاں سمندر وگا چھڈدا بندہ جڑے مسئلے تے بولدا ہے ہن اندازہ لگاؤ کو 40-50 صفحے امام نے بھر چھڈے نے اسے گل دے اوپر لیکن مسئلے دی وضاحت کرن دا حق ادا کیتا ہے آپ فرما دے لو ہے مستحب لیکن شرطاں ہیں کی ایک تے فرمایا نماز جنازہ تو بعد دعا صفاں جویں بنیاں سن اس سے حال صفاں کھلوتیاں نہ منگو صفاں توڑ دیو سبحان اللہ تاکہ کسے نو اے خیال نہ پوے کہ اے دعا بھی جنازے دا حصہ ہے. جدو صفا ٹوٹ جان گیاں حصے بنان والا خیال ختم. توجہ نہیں فرمائی نے. دوسرا فرمایا کدی کدی چھڈ دینی چاہیے. اے نہ کہ ہر تھان تے ضرور منگو. امام اہل سنت فرماندا ہے کدی کدی چھڈ دینی چاہیے تاکہ لوگ اے نہ سمجھ بیٹھن کہ واجب ہے یا سنت ہے. یا اے نہ سمجھ بیٹھن اس تو بغیر جنازہ ہونا ہی نہیں. توجہ نہیں فرمائی. میرے خیال دے ان دا مسئلہ بیان کرو اج دے مولوی جاہلاں دے اگے تے بریلوی تے لڑ پین گونا آکھن لا آئی پکا وہابی ویکھے آئی آندا کدی کدی چھڈ دیو او رہ جو گا جاہل کتے ہن مندا کی گل کرے. ہوا وچ ڈانگا مارن والے لانسی رہ گئے. علم رہا کوئی نہیں. بے شک قوم بیچاری انہوں نے شہباز سمجھی بیٹھی. کھوتے انہوں گھوڑا سمجھی بیٹھی. گھوڑے کھوتے تے انہوں شہباز دی تمیز ہی نہیں رہی. اور میں شرعہ دی گل کرنا امام اہل سنت دا فتوہ سنانا پیا جیویں گھانگ شریف دس محرم نو میں فتاوہ رضویہ کھول کے آلہ حضرت دی گل سنائی فتوہ سناوا محرم وچ شادی دے متعلق. میں شرع دا مسئلہ کتاب کھول کے سنایا امام اہل سنت دے کتاب دے حوالے نال سنایا صفحہ دسیا عبارت پڑھی اتو عبد الطوائف جو آیا اس آکھیا ہیں ایویں ماری جاندے او تہاڈا جے پیو مریا ہوے تے تسی شادیاں کرو گے. اے مردودا میں آلہ حضرت دا فتوہ سنایا ہے توں اپنے ہاں جی اے جناب جی نانے دادے دا کو قیاس چکی بیٹھے ہیں. ایتھے قیاس تیری اپنی عقل چلے گی کہ مصطفیٰ دی شریعت چلے گی؟ ہن تیری تہاڈی نگاہ وچ تے پتہ نہیں او کڈا امام اہل ستھن ہونا ہے. ہاں کڈی بلا ہونا ہے لیکن او اُلو ہے بے شک. جنوں تساں شہبال بنا چھڈیا میں آلہ حضرت دا فتاوہ پہ سنا نا کیا فرماندے نے کدی کدی چھڈ دینی چاہیے دعا تاکہ لوگ اے نہ سمجھانو کہ واجب یا فرض یا سنت یا جنازہ اس تو بغیر ہونا ہی نہیں. اور سن لو اسی طرح اذان تو پہلا درود شریف اذان تو بعد درود شریف کدی پڑھیا کدی نہ پڑھیا تاکہ لوگ جاہل نہ سمجھن کہ ضروری ہے اس تو بغیر اذان ہونی نہیں. یہ ساڈے شریعت دے امامہ لکھے جڑا جائز کم ہوے مستحب کم ہوے اس نو کدی کدی چھڈ دینا چاہیے ہے تاکہ لوگ اس سے بارے سنت یا واجب دا خیال نہ رکھ لیں. سمجھ نہیں لگی نے. اور سنو اگلی شرط امام نے دسی ہے فرمایا دعا لمی نہ کرو. ایڈی لمی دعا کہ منگدیا جنازے دیر ہو جاوے. حکم شریعت دا جنازہ چھتی دفنا ہو حتیٰ کہ شرع فرمان دیئے جمعے والے دن جنازہ آ گیا. توجہ جمعے والے دن جمعے سے پہلے جنازہ آ گیا. کیا مطلب کسی گھر تیار ہو گیا ہے. مطلب کسی گھر تیار ہو گیا ہے. ہن گھر والے کئی آخر جی جمعہ پڑھ کے جنازہ پڑھیں گے کیونکہ بندے چوکھے را لاون گے حرام ہے جائز نہیں. جنازہ آوے نبی پاک دی شریعت دا حکم ہے انہوں چھتی دفناو. نماز بعد چو یہ پہلے کہیں جمعہ دا انتظار نہ کرو. آلہ حضرت فرماندے نے دعا لمبی نہیں بلکہ فرمایا انج بھی ہو سکتا ہے کہ جنازے نو چکدیا چکدیا ہر بندہ دل دعا منگی جاوے جنازے نو دعا منگی منگنی ہے تے مختصر دعا تاکہ دفناون والے کام دے اندر دیر نہ ہوئے اور نال اے وی فرماندے نو کہ دعا واسطے اس جنازے دے وچ جھگڑا وی نہ کرو کہ کوئی آکھے نہ منگو تے اے آکھے ہون ایتھے بہ مناظرہ کر تے جنازہ بعد اعلی حضرت فرماندے نے بٹھا گل ہوئی اے مناظرے دا وقت نہیں تے نہ بحث دا وقت اے اے تقریر دا وقت نہیں چک جنازہ تے دفنا بعد وچ مناظرے کردا رہو سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ میں کئیاں تھاواں تے ویکھیا ہے کہ ایک جنازے وچ پنج سات دیوبندی وہابی آ گئے ادھروں بریلوی آ گئے انہاں آکھیا نجائز انہاں آکھیا فاجا انہاں آکھیا نکلا جنازہ اوتھے پیا مناظرہ شروع ہے ایویں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہوئے اے سب جہالتاں نے اوتھے جڑا نجائز پیا آکھدا ہے جنازے نو دفن کرو دفن کر کے بعد وچ اونوں سمجھا چھڈو مننے تے ٹھیک نہ مننے تے کھاوے ختم بے شک کے سمجھ آ گئی جی سبحان اللہ میرے خیال دے مطابق ہو اگر جنازے دی دعا ایویں دسی جاوے جویں میں پیا دسنا تے وہابی بھی کئی آکھن گے یار انج مانگی لئی ہے تے تاں کی سبحان اللہ کہ نہیں سبحان اللہ ایڈا کم ہی کیڑا جڑا ایندے تے ڈراولا پا کھلوئیے انہاں نو بھی شرم آ جانی تے جدوں قبلہ اے بریلوی مولی مول ختم نو لے کے بہ جاندا ہے نا اے آندا ہے ہاں ختم نہ ہووے تے اگاں کوئی شاہ جاندی نہیں میں اس نام مراد جہل قوم دی جہالت دا نتیجہ ویکھو ضلع وہاڑی دی گل ہے پولیس والا سی اس دا رشتہ دار کوئی فوت ہویا انہاں میں سدیا جلسے تے انہاں آکھیا کلاں تے تو تقریر کر میں خطاب کرنا سی خطاب تو بعد لنگر پانی انہاں لے آندا تے میں آکھیا بھئی انج کرو کل شریف چپڑو میں دعا منگنا ایک وچ بیٹھا سی مچھل جٹ ڈوں اوئے ہو لاہور آ کے میں مسئلے بنائی جاندا ہے ختم نہ پڑیا تے پھر کی کچھ ہویا ہی نہ پھر تے کچھ بھی نہیں میں آکھیا وے جاہل کٹے دا پترا اوندی جاندی تینوں اس تنجے دا تینوں پتہ نہیں لاہور آ کے مسئلے بنائی جاندا ہے ختم نہ پڑیا تے مڑ کی ہویا مڑ تے کچھ بھی نہ ہویا میں کہا اونتری دا تیرے تین وارا کل شریف پڑھن نال پورے قرآن دا ختم ہو جاندا ہے تو حالے ختم نہ ہونے پر او لانتی جاہل ملونڈیاں نہیں جو ککھ بیان کیتا اس دے اگے اے ہن ختم دے نزدیک فرض ہے ہاں اگر جو کچھ جانے کھانے جو مرضی پکاؤ درود شریف پڑھو قرآن پڑھو پر جنہ چیر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الحمد شریف تے سبحان ربک رب العزت عما یصفون اے ختم دیاں آیات رلا کے نہ پڑھو گے انہ چیر بابا نہ کل لگا جان گے نہ چھولیاں دا ثواب اگے جانا ہے نہ دیگ دا ثواب اگے جانا ہے ہر شے مولی دے ٹھڈے چ رانی اگا جانی کوئی خدا دا نا جے یہ تسلے پیا دے بنائی کھڑے نے خبیث تا کر کے دن با دن لڑائیاں ودھدیاں جاندیاں کوئی آندا ہے کان چٹا ہے تے کوئی آندا ہے گورا ہے تے کوئی آندا ہے رتا ہے تے کوئی آندا ہے پیلا ہے ایتھے تے پئی لڑائی ہوندی شرعہ دا پتہ ہی کوئی نہیں شرعہ دی خبر ہی کوئی نہیں کوئی ختم دے پڑھن دی لوڑ نہیں. اگر کل شریف چ پڑھو تے کل شریف تین بار پورے قرآن دا ختم ہو جاندا. سبحان اللہ. پھر کتھے ویکھو سنگیو, ایک کلا کاری پڑھے ختم, جدو پڑھے گا کلا کاری پڑھے گا ایویں, ایک کے پنجاہ سو بندہ بیٹھا ہے, ہر بندے نو آکھو تین بار کل شریف پڑھ. جننے بندے بیٹھے نے جننے بندے بیٹھے نے اونے ختم قرآن دے ہو گئے نبی پاک دے فرمان دے مطابق. ہن ایمان نال دسو سودا وارے وچ او ہویا یا کلے کاری دے پڑھن والا ہویا؟ سارے والا سودا وارے چ ہویا نا. تے کڈے لانتی نے جڑے آکھن او تے ختم ہویا ہی نہیں, ختم ادو ہی ہونا جدو کلا پڑے. ہاں لیکن یار گل ہے, پیسے دی گل جو ہوندی تے پھر مولی بول دے. اوتھے او جٹ نو کی سی؟ او جٹ مچھے لو جناب داڑی مون او اگے اکھے مولوی لاہوروں آ کے ایویں مسئلے کیتی جاندا ہے, اج نویں مسئلے کیتی کھڑا ہے, اساں ایویں غلط چلتے رہے ہیں, ختم پڑھتے رہے ہیں. اوے میں کہیا اوتری دا کھلو اپنی تھان تے, سپ نو موت آوے تے راہ تے آندا ہے. جاہل کٹا تو جنے جوگا ہے اوتھے رہو, تو ہن شرح وچان پیا ہے لتاں ہن ہن اپنی ہے. سمجھ نہیں آئی نے؟ توجہ نال بولو سبحان اللہ. یہ مت اور ثبوت دعا واسطے, دعا واسطے بھی ثبوت. میں تمہیں ایک دیسی جی گل سمجھانا سنگیو, توجہ, یہ گل تمہیں چھتی سمجھ آ. ایک ہسپتال اٹھ گھنٹے کھلے تو بعد بند, ایک ہسپتال چوبیس گھنٹے کھلا رہے ایمرجنسی کے لیے, چوبیس گھنٹے سروس جاری ہے. چنگا ہسپتال کیڑا سمجھو گے؟ وابی آندا ہے ایسے رب تو نہ مانگ, ایسے نہ مانگ, ایسے نہ مانگ. اساں آنے رب تالا دا دروازہ ہر وقت کھلا رہندا ہے. فرض نماز پڑھ کے تے دعا منگو, کوئی عبادت کر کے, ختم قرآن دا پڑھ کے, کوئی نیکی کر کے دعا منگو تے اللہ تعالی قبول فرمانا. مومن تو نیک نیتی نال منگے, مومن منگے اللہ تعالی سندا ہے. میاں ہن ایمان نال دسو, اے ہسپتال تے چوبیس گھنٹے کھلا رہے تے اوتھے مصیبت زدہ بندے جان, تو مصیبت دور ہوگی تو خوش ہون, تو رب تالا دا بوہا جنازے تو بعد بن دے ہے. واہ بھی جو آنا ہے ایسے نہ منگی, کیوں اینو پوچھ رب نہیں دینا ایسے؟ سمجھ جو نہیں فرمائی نے. پھر انہوں پوچھو جڑا آکھ دے بعد جنازے تو, بعد دا مطلب کی ہے؟ کنا وقت بعد؟ فوراً سلام پھیر کے نہ منگو, پانچ منٹ بعد نہ منگو, دس منٹ بعد نہ منگو, آدھا گھنٹہ بعد نہ منگو, دفنا کے نہ منگو, دفنا دے ویلے نہ منگو, گھر آ کے نہ منگو, کسے نہ منگو, یہ سارا ہویا تو بعد. توجہ نہیں فرمائی نے؟ کیوں بھائی؟ جنازے تو بعد آندے نے نہ منگو. انہاں نوں پوچھو بھائی بعد دا کوئی وقت تے دسو نا. دفنا کے آؤ تے پچھلی زندگی تہاڈی جنہ گزرے گی وہ سب بعد ہے. یہ پوچھو سال بعد نہ منگیے, دو سال بعد نہ منگیے, اسی ویلے نہ منگیے, مرے دس دے صحیح کیڑا وقت آئے, کتھے منا آئے. کوئی ایک حدیث وہاں بھی کٹ دے جس دے اندر نبی فرمایا ہوئے یا مصطفیٰ دے کسے صحابی فرمایا ہوئے جنازے تو فلاں وقت بعد دعا نہ منگو, قسم خدا دی کر کے آنا میں وہاں بھی بڑے راستے تیار ہوں ایک حدیث وہ توانو آکھ دینو کیوں جدو حکم آ گیا رب کولو منگو تے رب وقت نہیں دسیا جسے چاہو منگو اے کیڑا ویلا ہے بولو اس لیے دعا منگ سکتے ہیں کہ نہیں ہے وہابی نو آکھو حدیث چو کڈ دے کی وقت کی ہے ڈیڑھ وہابی نو آکھو ڈیڑھ بجے دعا منگنا کیڑی حدیث ہے ثابت سبحان اللہ کیوں بھائی ٹھیک ہے نا انہوں انہاں آکھو تو ایک حدیث کر دے ڈیڑھ بجے رات دے دو بجے ایک بجے بارہ بجے یارہ بجے لکھیا ہوئے ویچو اینے بجے دعا منگنا جائے وے اینے بجے منگو اینے بجے نہ منگو تو دس دے وہ تو آنو کی آکھے گا وہ آکھے گا رب جو آن دے منگو تے موڑے اے تو بجے دا کتھو کٹی بیٹھا ہے تے اونو موڑا آنکھ اونترا جے رب وجہ نہیں دسے رب وقت نہیں دسیا تے موڑا تو کتوں کا ڈی بیٹھا ہے تو کیوں آنے نماز جنازہ تو بعد نہ منگو موڑا سانوی رب دی طرف حکم میں جے سلے مصیبت آوے اسے ویڑے منگو اسا جنازہ پڑیا اتھے سفارش وکھری کیتی دعا منگی پھر اے بیچارے دا سفر اگا جاری ہویا اگے جاری ہویا بلکہ سناؤ میرے نبی جے بندہ مرن لگے اوتھے حکم دیتا ہے این دے آستے دعا منگو مرن تو پہلو مرن تو پہلو پھر ٹوریا ہے جنازہ لے کے جا رہے ہیں پھر دعا منگ دے جاؤ کیونکہ ہن مصیبت ہوندے نیڑے ہون والی جنازہ پڑے اوتھے وکھری منگ کیونکہ مصیبت ہون والی پھر پڑھ لے آئی اتھے وکھری مانگ قبر اچھ رکھن لگے اتھے دعا وکھری مانگ دفن کر بیٹھے نبی فرمان دن اونٹ زبا جنہ چیر کر دیو زبا کر کے گوشت بناون دا جنہ وقت لگ دا ہے اینا وقت قبر تے کھلوتے رہو پھر اسنو اکھو اور تیرے کول فرشتے ہونا ہے اونا آ سوال کرنے نہیں تو اینج جواب دے نہیں تو اینج جواب دے نہیں انہوں جواب سکھاؤ اور نبی پاک نے فرمایا سلو لہو تسبیح تو او دے واسطے رب تو منگو رب آئینو سوال جواب اچھ قائم رکھی سمجھ آئی نہیں دفنا کے گھر آ گئے پھر دعا منگو ہاں حضرت سیدنا فاروق اعظم دی ایک گل سنا کے اجازت چاہنا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ بدائع الصناع کتاب بدائع الصناع حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی دا جنازہ ہویا ہے حضرت فاروق اعظم آئے انہاں آکھا جنازہ پڑھی گیا ہے آپ نے فرمایا جنازہ پڑھ بیٹھے ہو نا دعا جڑی ہے دعا ہن اس تو تے میں محروم نہ رہاں اون دے واسطے دعا منگو حضرت عمر تے صحابہ ہاتھ اٹھا کے دعا منگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دی کتاب سامنے اے موجم کبیر تبرانی تے معرفت الصحابہ امام ابو نعیم محدث دی حدیث دیا کتابا حضرت طلحہ بن برا نبی پاک دے صحابی طلحہ بن برا وصال فرما گئے انہا وصیت کیتی رات و رات میں دفنا چھڑیا جے حضور پاک نو نہ دسیا جے حضور سرکار آنگے گھر شریف تو رستے وچ یہودی نے ہاں جی سپ ٹھوئے بھی ہر طرح دا خطرہ ہے میں نبی پاک سرکار نو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا، میں دفنا چھوڑیا جی، حضور سرکار دے صحابہ راتو رات دفنا دیتا، دفنا دیتا، نبی پاک سرکار نو سویرے صحابہ دسیا حضور انج ہویا اساں دفنا دیتا ہے، آپ نے فرمایا چلو قبر تے، قبر تے آن کے نبی جنازہ پڑھایا، علی صاحبہ کتاب تے انہ کتاباں لکھے اللہ تعالی دے محبوب ہاتھ اٹھا کے پھر دعا منگی، حضور نے دعا منگی ہاتھ اٹھا کے تے کی آکھیا اے اللہ تو طلحہ تے راضی ہو، طلحہ تیرے تے راضی ہو گے، خراب نہ ہوئے، توجہ ہے قبلہ، تکبیر رسالت تحقیق، اب ایک لو سنگیو، ثم رفع يديه فقال اللهم القى طلحة تضحك إليه ويضحك إليك، نبی پاک نے پھر ہاتھ مبارک اٹھائے، اچھا یہ دسو اے سنگیو جنازے چ ہاتھ اٹھین دے نو، او جنازے دے وچ ہاتھ اٹھان دیو بے شک کری اوندے نہیں نہیں ہوش نال بندہ بیٹھدا، او جنازے چ ہاتھ اٹھا کے دعا منگ دیو ہیں، نبی پاک سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی، یہ جنازے تو بعد ہوئی کہ وچ ہوئی، یہ بعد نماز جنازہ تے سرکار نے ثم رفع یدیہ، پھر حضور نے دوویں ہاتھ اٹھائے تے آکھیا ربا طلحہ تے تو راضی ہو تے طلحہ تیرے تے راضی ہو، سبحان اللہ، صفحہ نمبر معرفت الصحابہ امام ابو نعیم اصفہانی دی، جلد نمبر تیسری صفحہ نمبر 74، حضرت طلحہ بن برا صحابی دا ذکر جتھے کیتا ہے، صحابہ دے ذکر تے کتاب ہے، اتھے آن کے انہوں نے حدیث پاک لکھی ہے، تبرانی کبیر جلد چوتھی حدیث نمبر 3554، اور تبرانی اوسط حدیث نمبر 8168، اے میں اونج تھوڑی تسلی واسطے گل کیتی ہے، ورنہ ایسے مسائل چ الجھن دا اے وقت نہیں، ہاں اس لیے یہودیت نو گھروں کڈن دا وقت ہے، بے شک بے شک، حضرت صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام، قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمایا کیا ٹی وی میں تلاوت سننا درست ہے کہ نہیں، جو شخص امام کے گھر میں ٹی وی اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں، میں ان وضاحت تے کافی تھان تے کر چکیا، موٹی جی گل تو ان سمجھا دینا کہ ٹی وی دے وچ یا ریڈیو وچ قرآن حدیث رکھنا کفر ہے، سننا تے جتھے رہا، رکھنا بھرنا کفر ہے، کیوں کہ قرآن حدیث جے ٹی وی وچ آندا ہے تو اس دے نال کی آندا ہے دسو، اس دے نال جو کچھ آندا ہے وہ حرام ہے یا نہیں، ہے جتھے حرام آوے قرآن دی مخالفت آوے اتھے قرآن رکھنا حرام ہے، وہ لانتی سمجھتے نا قرآن دا بھی حق بنتا آوے تے گانیاں دا بھی حق بنتا آون، جیڑا یہ سمجھے کہ گانے دا بھی حق کے وہ کافر ہو جائے گا کہ نہیں ہوئے، تے ایڈا وڈا کفر، ادھروں قرآن رکھنا ادھروں قرآن دی مخالفت رکھنا، میں تھانوں مثال دینا کہ کسے بندے نو تساں کھواؤ پیاؤ خدمت کرو تے نال پانچ سات لتر مارو یہ جائز ہوئے گا؟ نہیں. تو قرآن دی بے عزتی جائز سمجھی کھڑے جی؟ کسے بندے دی بے عزتی دے نال اگر عزت دا کام بھی کرو تو وہ تے گوارا نہیں ہوئے گا، تے بے عزتی ساری شمار ہوئے گی. تو قرآن نو ایڈا بے عزتا سمجھا جی؟ جڑے کاری وچ آئے کھڑے ہو تو ہے ہی بے غیرت بے ایمان نے، جڑے ملہ وچ آؤں دے نا سور نے، جڑا برائی پھیلاون نو جائے سمجھے کافر ہو جاندے. تو جنہ 23 گھنٹے برائی پھیلاون نو جائے سمجھے تو نال قرآن رکھنا بھی جائے سمجھے، تو آڈے نزدی کو آلے مسلمان نے. سمجھ آگئی نہیں؟ ایک کسے طرح بھی رکھنا جائز نہیں. یہ شاہی ایڈی لانتی نہ ریڈ یو نہ اے ہے خبرہ سننیا حرام، خبرہ ویچے کرنہ ہوں دیا ہیں جڑے مرد ہوں دیا اونا دی جاندار بندیاں دی فوٹو بنی ہوئی او حرام ویکھنی، او وکھرا حرام، پھر خبرہ نیریاں کفر دیاں تے جھوٹ دیاں، اے خبرہ سننیا حرام، بی بی سلندن سننا حرام. لانتی لوگ آکھ دینا کہ بی بی سلندن جی بہت سچی خبریں دیتی ہے، کدے لانتی نے اللہ تعالیٰ کافران فرماوے جھوٹن اور یہ آنے سچیاں خبریں دیں، یہ سچیاں خبریں دیں دے رہن سور دے بچے. افغانستان دے اندر امریکہ دے اتھوں افغانی مرن تھوڑے تے او دسن بہتے، امریکی مرن بہتے تے دسن تھوڑے. میں چونج لانا تے میں چونج لانا تے کھیلے والدین کا مقام اسلام کی روشنی میں، اور گستاخ والدین کے انجام کے بارے میں بیان کرے. میں سارا سمجھی بیٹھا، جڑا سوال ہویا میرے تو پہلوں بھی ہویا. اچھا اے میں دسنا، میں پوچھنا خدا رسول دا کوئی مقام ہے یا نہیں ہے؟ والدین دا مقام خدا رسول بنایا یا انہاں دا اپنا؟ بولو. تو جدو والدین خدا رسول دے خلاف چلن، یا پتر والدین نو آکھے خدا رسول دی گل، پردے دی گل، غیرت دی گل، اور وہ آکھے ساڈی دھی بھیڑ باہر نہ جاوے، ماں باپ نو آکھے نہیں مندے تیری یہ گل، تو پھر ماں باپ جو رب رسول دی گل ٹھکرائی بیٹھا ہے تے اپنا مقام گرائی بیٹھا ہے. ہن توقع نہ کرے اولاد تو، او دا فرض بن لے پہلو اپنا، اپنا جو خدا رسول دا فرض ہے او اس نوں مننے، اور اولاد دا حق بنتا ہے او اس دا حکم مننے. کوئی جائز جی؟ اچھا اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وقت اس وقت دے ساڈے پیرو مرشد اتوں آ کے ایک منٹ بابا جی ایک منٹ، آپ پتر اگے آ گئے ایک منٹ بابا جی ایک منٹ، تھوڑی میں سن لیے ہوں میں سنن دو. اے دس پتر تو جیڑیاں گلاں کرنا کی آخنا اچھا اچھا ایک سنو دے سر بابا جی سنو دے سی کیوں نہیں سنو ایک منٹ اچھا ایک منٹ اے نا روکو مرو اچھا بابا جی اڑاؤ تسا ادھر تشریف لیاؤ ایک منٹ یار کچھ نہیں ہوتا ہے پورا جو بابا جی گزارش یہ ہے کہ کیا اے پردے دا جڑا مطالبہ کرتا ہے تھانوں اس تے غصہ ہے میرے ہاں نہ لگا اچھا ٹھیک ہے اے سکول دے مخالف ہے تسا مخالف ہو سکول دے دیکھو جی سکول علم پڑھنا بابا جی وہ اصل جاننے اتنے کی ہے میں تمہیں ساری وضاحت کی کفر چٹا جا سکول جائے سمجھے مسلمان نہیں جا سکول جائے سمجھے مسلمان نہیں اس واسطے قرآن کا ترجمہ قرآن قرآن کا ترجمہ قرآن کی مخالفت کا ترجمہ سکول اگر قرآن پڑھیا جاتا ہے حدیث پڑھی جاتی ہے اتنے علم حاصل ہوتا ہے وہ پڑھنا چاہیے اچھا اگر کہڑا بندہ سکول جانا ہی نہیں میاں شیر ایک منٹ میاں شیر بانی من لو بابا ایک کوئی اور گل سنو یار ایک کوئی دشمن وہ میاں دشمن دشمن کی گل نہیں اے باپ بیٹا نے باپ بیٹے دے گل ہے تو وہ سمجھا رہے ہیں اچھا چپ کر سنو میں دو لفظی گل پہ سمجھانا میں جو حق کے وہ سمجھا جانا اگر باپ سنو اگر کسی کا باپ بیٹھو یار بیٹھو بیٹھو اگر کسی کا باپ سنو اگر کسی کا باپ دادا او بابا میں سارا سمجھانا مینو کی وکھاؤں گے بابا جب تک ہوئے جی وکھان جو گیا ہوگا تو مینو سب دے تسان تسان دے واقعی ہم جواب دین جو گے کھولی تسان دے سمجھان جو گے ہوگا تو مینو کسا دے آنے سنو جیس میری گا سنو بیوی دکان سے بیوی دا دکان سے بولو یا اس طرح دا کوئی بے پردہ کام باپ آخے اولاد نو مننا حرام حرام حرام باپ باپ خدا نہیں نہ رسول باپ سکول بھیجے بچے اولاد دا فرض بنتا ہے باپ بھی نہ مننے اگر مننے گا پیو اگو جہنم جائے گا پتر پچھو جائے گا باپ سنو باپ اگر رسول کریم دی شریعت دی کوئی گھر خلاف دا حکم کرتا ہے مننا حرام اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے ولا تطعهما اگر ماں باپ تینوں خدا رسول دی نافرمانی دی گل آخر کبھی نہ منی کبھی نہ منی